Milovaní bratia, sestry, drahí priatelia. Umilovaní bratia i sestry, drodzy priatelia. Je to pre mňa veľká radosť, že opäť môžeme byť pod zvukom Božieho slova. To je za mňa veľká radosť, že znovu môžeme byť pod vplyvom, pod dźwiękiem slova Božego. Veľmi som vďačný pánu Ježišovi, že ste boli ochotní odložiť prácu, fyzickú prácu. Jestem wdzięczny Panu Jezusowi, że byliście gotowi, żeby odłożyć swoją pracę, fizyczną pracę. A przyszliście, abyście naplnili swoje serce Bożym Słowem. I przyszliście, żeby napełnić swoje serca Bożym Słowem. Maria vo svojom dobroreczeniu, vo svojom chválo speve, mówi. Maria powiedziała w swoim błogosławieństwie, w swoim hymnie uwielbienia, że bogatych posłał preč prázdnych. Mówi, bogatych odesłał z niczym, pustych. A chudobnych napełnił wszystkim dobrym. A biednych napełnił wszelkim dobrem. A preto Pan Jezus Chrystus mówi to prvé, że Duch Pánov je nado mnou. I dlatego Pan Jezus najpierw mówi, Duch Pana jest nade mną. A preto ma poslal a pomazal ma, aby som chudobným zvestoval evanjelium. I poslal mnie, żebym biednym głosił evangelię. Ja som vám do obeda hovoril, ako jeden brat vyznával, Pán, ja som taký chudobný, taký biedný, taký ničomný, taký na nič. Do południa mówiłem wam o tym, jak jeden brat wyznawał w modlitwie, Panie, jestem taki biedny, taki do niczego, taki ubogi. A potem, kiedy skończyło zgromadzenie, tak przyszedł k niemu jeden drugi brat a mówi, ach, ty niczemu. No i ty po tym nabożeństwie przychodzi do niego jeden brat i mówi, ach, ty nikczemniku. Ty grzeszniku, ty grzeszniku, jesteś, no, ty, który jesteś do niczego. A mówi, że co si to dovolujesz? Na co sobie ty pozwalasz? Však ty si to hovoril modlitbe. No przecież ty to w modlitwie mówiłeś. A hovorí, to som ale nie tebe hovoril, ale pánu. Ale povedal, je to nie tobie mówiłem, tylko pánu to mówiłem. Vieš, preto to znovu opakujem, lebo človek musí vidieť stav svojho srdca. Powtarzam to, bo człowiek musi widzieć stan swojego serca. Że skutočne som ten túžiaci, ten hľadajúci, ten žízniaci, smedný, chudobný, biedny. Czy rzeczywiście jestem ten pragnący, ten poszukujący, ten biedny, ubogi. A tych biednych Pan napełnił wszystkim dobrym. I tych biednych, tych ubogich Pan napełnił wszelkim dobrem. To było w tym proroctwie, w tej chwale tej Bożej żeny. To było w tym proroctwie, w tym uwielbieniu Bożej niewiasty. A mówi, ale bogatych tych wszystkich posłał precz prázdnych. Ale mówi, bogatych odesłał z niczym. A teraz ja sa ťa chcem opýtať, kde sa ty zaraďuješ? Túžiš dnes večer niečo dostať od Pána? Chcę ci zapytať dzisiaj, gdzie byś sam siebie zaliczył? Chcesz dzisiaj coś od Pana odebrać? Písmo nám hovorí o Jánovi Krstiteľovi. Písmo mówi o Janie Chrzcicielu. Že Ján Krstiteľ pripravoval cestu Pánovu. A že, to je tak. To je že Ján Chrzciteľ przygotowywał drogę Pánu i to jest tak i amen, to jest pravda. Ale či viete, bratia a sestry, kto pripravoval cestu a Jánovi Krstiteľovi a spolu tak aj Pánu Ježišovi? A viete, kto przygotowywał drogę i Pánu Jezusowi, ale też i Jánovi Chrzcicielowi? Objavili ste to v písme? Znaleźliście to v písme? Tu je v Lukášovom evanjeliu v 2. kapitole 37. verš. 36. a 37. verš. V evanjeliu Lukáša v rozdiale 2. Áno, 36. a 37. verš. Potom pochopíte, prečo o tom to hovorí. Neskôr to pochopíte. 36. i 37. verš. Potom zrozumiecie, dlaczego o tym mówię. I była Anna prorokini, córka Fanuela z plemienia Aser. Ta była bardzo podeszła w latach, a żyła 7 lat z mężem od panieństwa swego. i była wdową do 84 roku życia, nie opuszczała świątyni, służąc Bogu w postach i w modlitwach dniem i nocą. To jest bardzo zaujímavé, że to się nigdzie nie wspomina, ale prv než vyšiel Ján Krstiteľ na scénu a prv než Pán Ježiš Kristus začal to svoje dielo, bola tu jedna osoba, ktorá dňom i nocou slúžila Bohu. Zanim pojawił się na scenie Jan Chrzciciel, w innym miejscu się o tym nie mówi, była niewiasta, o której jest napisane, że ona dniem i nocą służyła Panu w postach i modlitwach. A to jest zwłaszne, postoch a modlitwach. I to jest ważne, to jest szczególne, że w postach i w modlitwach. Nie len w modlitwach. Nie tylko w modlitwach. Ale aj w postach. Ale również w postach. Wiecie, ona się nie preto postila, aby miała pekną, štíhlu postawę. Ona nie dlatego pościła, żeby mieć taką ładną figurę. Ona służyła Bogu tym. Ona w ten sposób służyła Bogu. To jest niegdzie zupełnie inna sfera. To jest zupełnie inna sfera. Ja mnohokrát proste sledujem ľudí. Ja wielokrotnie śledzę ludzi, obserwuję ludzi. A oni sa postia, lebo chcú mať peknú postavu. A oni poszczą, dlatego że chcą mieć no, fajną figurę. Nie róbcie to, bratia i sestry. Nie róbcie tego, bracia i siostry. Buď sa rozhodnite, že si budete svoju figuru formować. Albo się zdecydujcie, że formujecie w ten sposób swoją figurę. Alebo sa rozhodnite, že s tým postom a modlitbami chcete slúžiť Bohu. Albo się zdecydujcie, że w postach i modlitwach chcecie służyć Bogu, ale się zdecydujcie, bo te dwie rzeczy nie idą w parze. Widzim, że już vnímate, że niečo chcem hovoriť o postoch. Widzę, że już się orientujecie, że coś na temat postów chcę powiedzieć. Przyjmijcie si život Pana Ježiša Krista. Zauważcie życie Pana Jezusa Chrystusa. A o ňom je napísané v Lukášovi 2:52. A o ňom je napísané v Lukášu 2:52. Prečítaj to, brat môj. Jezusovi zaś przybywało mądrości i wzrostu oraz łaski u Boga i u ludzi. Pán Ježiš Kristus, veríte tomu, že od svojho detstva on sa modlil a komunikoval so svojím nebeským otcom? Wierzycie w to, że Pan Jezus od swojej młodości modlił się i ciągle był w kontakcie, komunikował się ze swoim Ojcem niebiańskim? A mal milosť u Boha? Miał łaskę u Boga. A mal milosť aj u ľudí. I miał też łaskę u ludzi. Ale nie do końca. Ale nie do końca. Tu niečo sa stalo. Wydarzyło się tutaj coś. A skúste porozmýšľať, kedy tá milosť u ľudí skončila u Pána Ježiša. Spróbujcie się zastanowić, pomyśleć, w jakim momencie ta łaska u ľudí się skończyła. Skúsme spolu rozmýšľať. Spróbujmy razem pomyśleć. Viete, kedy skončila milosť u ľudí? Viete, kedy ta łaska u ľudí się skończyła? Kiedy išiel na púšť, kiedy poszedł na pustynię, a k svojim modlitbám pridal i post. I dodal do svojich modlitv post. A 40 dní sa postil. I przez 40 dní postil. Nie jedol ničoho. Ničoho nie jadu. Keď on skončil tento post, jak skončil się jego post, je o ňom napísané, jest o nim napisane, że przyszedł za tym ten diabeł. Przyszedł do niego szatan. Do wtedy nigdy k Panu Jezusowi nie przyszedł diabeł. Do tego momentu nigdy diabeł do Pana Jezusa nie przyszedł. Myślicie, że diabeł nie wiedział, że kto jest Pan Jezus? Myślicie, że diabeł nie wiedział, kim jest Pan Jezus? Jeszcze len chciał, mal sa narodzić, a już go chciał zabić. Ledwo miał się narodzić Pan Jezus, a szatan już chciał go zabić. Robił wszystko diabeł preto, aby go zniszczył. Diabeł robił wszystko, żeby go zniszczyć. Ale do tego czasu modlitby a postu Diabol sa vôbec neukazoval pánu Ježišovi. Ale do tego momentu modlitvy i postu diabel v ogóle nepokazoval sa pánu Jezusovi. Sú všelijaké filmy o tom, že Ježiš ako dieťa robil nejaké divy, zázraky. Zabudnite, bratia a sestry, to sú bludy. Sú rôznego rodzaju filmy, ktoré mluvia, že pán Jezus v detinstve už jakieś cuda, znaky rôzne robil. Bratia i sestry, zapomnite o tym, to je fałsz i błąd. To je vymysel ľudí. To je ľudský vymysl. A viete, diabol presne... To nechce, aby cirkev objavila toto tajomstvo, čo dnes večer vám chcem povedať. Preto vymýšľa, pridáva pánu Ježišovi slávu, že on už ako dieťa robil divy a zázraky. Nerobil. Dlatego, že diabol chce za všelkú cenu zniszczyć Pana Jezusa i nie chce, żeby zostało objawione to, o czym mamy dzisiaj sobie powiedzieć, to jakby przydaje mu chwały w ten sposób, że już jako dziecko na przykład czynił cuda. A tym zakryje toto wielkie tajemstwo, co w ten sposób chce zakryć tą wielką tajemnicę, którą my dzisiaj chcemy odkryć. Żaden cud sa nie udział. Nie wydarzył się. Okrem toho, že ako 12-ročný Ježiš povedal svojim rodičom, že ja či ste nevedeli, že mám byť vo veciach svojho otca. Za výjimkou toho, o ktorom čítame v Biblii, že pán Jezus povedal svojim zemským rodičom, či nie vedeli ste, že v tých správach, ktoré sú ojca mojego i ja byť muszę? Ale keď on išiel nielen do modlitev, ale aj do postu... Ale keď pošiel už nie tylko do modlitvy, ale rovnež do postu... Tak niečo sa stalo... To, co se vydařilo... Ako keby poškodil diablovú... diablové teritorium. To vydařilo se coś takiego, jakby škode vyrządził temu... Terytorium szatana. A gdzie jest to terytorium toho złego? I gdzie jest to terytorium złego? Efezjanom 6. kapitole. W Efezjan w rozdziale 6. 12. wiersz. W 12. wierszu. Tam mówi jasne pismo. Tam pismo bardzo jasno mówi. Że nie nam boj z ciałem a krwą. Że nie mamy boju z ciałem i krwią. Ale z mocami ciemna, mocami złości... po niebieskich oblastiach. Ale z mocami zła, ciemności w okręgach niebieskich. Pokiaľ sa my len modlíme, do momentu, kiedy tylko się modlíme, naplní sa to, čo hovoril pán Ježiš. Vypełnia się to, co pán Jezus mówił. Bdejte a modlite sa, aby ste nevošli do pokušenia. Čúvajte i modlite się, aby ste nie padli v pokušenie. Bdením a modlitbou zachraňujeme svoje vlastné duše. A je to správne, a je to dobre. Przez čúvanie i modlitwę zachowujemy svoje vlastné duše i to je dobre i tak povinno byť. Ale ako náhle k modlitbe pridáme post, ale kedy náhle do modlitve dodáme post, tak už zavadíme, zadrapneme do oblasti moci temna. To vtedy jakby zahačilišme o ten obšar moci temnosti. A pán Ježiš Kristus, keď išiel do toho postu, na konci toho postu prišiel diabol z oči v oči k nemu. I pán Jezus, kedy zakończył ten svoj post, diabeł przyszedł do niego i stanął twarzą w twarz obok niego. A nastal súboj, duchovný súboj medzi ním. I začala się walka duchowa między nimi. A pán Ježiš mu naznačil, že ak sa mi nepokloníš, no tak potom uvidíš, čo bude. Šatan. Teda Satan povedal pánu Ježišovi, že ak sa mi nepokloníš, i szatan wtedy powiedział Panu Jezusowi, jeżeli mi się nie pokłonisz, tak potem ujdziesz, co zobaczysz, co się wydarzy. A on się nie pokłonił. A Pan Jezus się nie pokłonił. A wtedy stracił miłość u ludzi. I w tym momencie Pan Jezus stracił łaskę u ludzi. Lebo potem, kiedy wszedł do chramu, bo potem, kiedy wszedł do świątyni, była mu podana kniha proroka Izajasza. Została mu podana księga proroka Izajasza. A otworzył to tam, gdzie było napisane. I otworzył to w tym miejscu, gdzie było napisane. A my to mamy w Lukaszowym Ewangeliu, 4 kapitole, 18 wers. I w Łukasza 4:18 my to mamy napisane. Duch Panowie nado mną. Duch Pański nade mną. A preto ma posłał, aby som zwestoval evanjelium chudobným. Posłał mnie, żebym głosił Ewangelię biednym. Aby som otváral oči slepým. Żebym otvieral ślepym oči. Aby som zlomených posielal na slobodu. Żeby tych złamanych wypuścić na wolność, tych zamkniętych. Aby som zajatých vyslobodil. I tych, którzy są w niewoli, żeby uwolnić. A potom vyhlasovať rok Pánov milosti. I potem ogłosić rok łaski Pana. Keď dočítal tento oddiel, kiedy zakończył czytać ten urywek, zavrel knihu, zamknął księgę a oddal ju sluhovi. I oddał słudze. A povedal, teraz sa to naplnilo vo vašich očiach. I on powiedział, to się spełniło właśnie teraz w waszych oczach. A oni sa nahnevali. Oni rozgniewali się. Vyhnali ho von. Wypędzili go na zewnątrz. A chceli ho zabić. I chcieli go zabić. Chceli ho wstrčiť dole z kopca. Z tej góry chcieli go zrzucić, zepchnąć w dół. Všimnite si, dovtedy nikdy takýto incident neprišiel. Zobaczcie, zauważcie to. Takiego incidentu do tej pory nie było. Kým Pán Ježiš Kristus sa nepostil. Dopóki Pán Jezus nie zaczął pościć. On sa modlil. Modlił się. On bdiel. Czuwał. On sa chránil zlého. Chronił się przed złem, unikał złego. Ale mal stále milosť u Boha i u ludzi. I zawsze miał łaskę u Boga i u ludzi. Ale vo chvíli, keď zadrapil do toho, do tej oblasti, duchovnej oblasti. Ale od momentu, kiedy zahaczył o ten obszar duchowy, ciemności, który sme čítali, o którym czytaliśmy. Zo 6. kapitole Efeského listu, 12. rozdziału. Efezjan, wiersz 12. Że tam są poniebieskie oblasti złości. Że tam są te niebiańskie okręgi zła. A wtedy nastał duchowny bój. I wtedy zaczęła się ta walka duchowa. Czynicie si, że aż kim ho nie ukrzyżowali. I zobaczcie, do momentu, aż go nie ukrzyżowali. Stale hľadali, ako ho zabić. Ciągle szukali sposobu, aby go zabić. Ale on povedal slepému, aby sa otvorili jeho oči. Ale on slepému povedal, že by jeho oči sa otvorili. Chromému, aby bol uzdravený. Chromému, že by začal chodiť. A aby sa diali divy a zázraky. I že by diali sa cuda i znaky. Podľa toho, ako bolo tam napísané v tom Izajášovi. Według tego, co u Izajáša bolo zapisane. To je veľmi zvláštne. To je bardzo také szczególne, niezwykłe. Že Pán Boh takým zvláštnym spôsobom viedol svojho syna. Že Pán Boh v taký predivný, šťagulný spôsob provádí svojho syna. A teraz oni ho zabili. A teraz go zabili. Oni ho povesili na kríž. Povesili go na krížu. No a diabol si myslel, že to je jeho víťazstvo. I diabol myslel, že to je jeho zvíťazstvo. Lebo celý čas ho chcel zabiť. Celý čas chcel go zabiť. A teraz on tam zomiera. I on tam teraz umiera. A diabol tuší, že tu volá, čo nie je proste, nie je podľa neho. Ale diabol čuje, že tu nie do konca coś je według niego. Že tu Božia múdrosť je väčšia, prevyšuje múdrosť toho diabla. On orientuje się, že Božia múdrosť je zvýšená, že ona převyšuje múdrosť šatana. A už tu sa začal diabol báť. Diabol v tým momente začína sa báť. A hovorí mu. I mówi. Ak si syn Boží, pod dole z kríža. Jeżeli jesteś synem Bożym, zejdź z krzyża na dół. Myslíte, že to bolo len pokušenie, alebo diabol vedel, že on má na to moc, aby zišiel z kríža? Myslíte, že to tylko pokušenie było? Czy diabol naprawdę wiedział, že Pán Jezus má moc zejść z krzyża? On vedel, že má moc. On wiedział, že Pán Jezus má moc zejść z krzyża. On sám povedal, keby som chcel, zavolal by som otcovi, on by mi poslal legie anielov. A vyslobodili ma. Pán Jezus sám povedal, gdybym chcel, zavolalbym do ojca a on vyslal by legiony aniołów. Teda už diabol presne vedel, že tu je jeho prehra. Diabol dokładnie wiedział, že tu jest jego przegrana. Ale ešte stále tomu nerozumel. Ale on ciągle tego nie rozumie. A do dnes tomu nerozumie. On do dzisiaj tego nie rozumie. Ale Boh chce. Ale Pan Bóg chce. A to je napísané v Efezanom 3. kapitole 10. verši. A to jest napisane w liście do Efezjan w 3. rozdziale i 10. wierszu. Że cirkev ma oboznámiť satana, teda tie moci zlosti po nebeských oblastiach. Że Kościół ma poinformować szatana w tych niebiańskich okręgach. O tej mądrości Bożej. Ma przekonać o tej Bożej mądrości. A potom vysvetlím vám, čo to znamená o tej čo kde bola tá múdrosť Božia, ktorá prevýšila múdrosť satana. Ja vám potom pokážem, kde bola tá múdrosť Božia, ktorá prevýšila múdrosť satana. Že v tom, čo diabol videl svoje víťazstvo, presne v tom bola jeho prehra. Že vlastne to tam, bola múdrosť Božia. Tá, že tam, kde diabol videl svoje zvíťazstvo, vlastne v tým bola jeho przegrana i na tym polega tá Božia múdrosť. A toto treba vyhlásiť. Český preklad, neviem, či váš polský hovorí, že Boh chce. V českým preklade je napísané, že Bóg chce. Vy to nemáte v polštine. V polským nie je to tak ujenté. Neviem, či nemáte možnosť gdanský preklad pozrieť. Ktoš tu môže Biblie gdańską, żeby to sprawdzić? Či to tam nemáte, že Boh chce. Popatrzcie, či tam je napísané, že Bóg chce. Ani ja to slovenské nemám, že Boh chce. Ale v český preklad všade píšu, že Boh chce, že to je jeho vôľa, aby cirkev oboznámila tie moci temna. V Biblii Słowackiej też to nie jest tak napisane, ale v český každý preklad mówi o tym, že to Bóg chce, že taká jest Boža vôľa. A teraz skúsme sa zamyslieť, prečo to Boh chce. Ale spróbujme pomyśleć na tym, dlaczego Bóg to, tego chce, to chce. Lebo existuje duchovné právo v duchovnom svete. Bo istnieją duchowe prawa w duchowym świecie. Diabol si drží svoje teritorium a drží si svoje práva a moc a nároky do poslednej bodky. Diabeł robił sobie prawo do swojego terytorium, do tego obszaru, w którym istnieje i broni tego aż do ostatniego punktu. Ani milimeter nepustí. Nie vypustí ani milimetra. A tu je duchovný boj. I vlastne tu je tá válka duchová. Že keď ľudstvo je v zajatí. Keď ľudskosť je v nevoli. A to je napísané v Efeskom liste. V liste do Efezian to je zapísané. V 4. kapitole. V 4. rozdiale. Prosím ťa, 8. verš. I 8. verš. Skús list Efeským 4. Efezian 4. rozdział. No. 8. verš. Dlatego powiedziano, wstąpiwszy na wysokość, powiódł za sobą jeńców i ludzi darami obdarzył. Nie macie dobry preklad, Poliasi. Polacy, znowu nie macie dobrego przekładu. Ja som skúmal naše slovenské preklady aj iné preklady. Sprawdziłem słowackie przekłady i inne. A tieto preklady hovoria, i te przekłady mówią, vyšiel, vystúpil na nebesia, na najvyššie miesta. I tam jest napisane, że on wystąpił na niebiosa, na te najwyższe miejsca. Zajal zajatie. Wziął do niewoli. Ale nevôľu vzal do nevôli. Tou nevôle vzal do nevôli. To znamená, že on vyšiel vyššie, ako je to zajatie. On vyšiel vyššie, než je tá nevôľa. Zajal to zajatie. Jakby znevolil tou nevôle. A to potvrdzuje Kolosanom 2.15. A potvrdza to, to, co jest napisane u Kolosan 2.15. No, Kolosanom 2.15. Rozbroił nadziemskie władze i zwierzchności i wystawił je na pokaz, odniósłszy w nim triumf nad nimi. To znamená, że kiedy on wystąpił hore, to znaczy kiedy on wyszedł do góry, wystąpił wysoko nad tymi mocami zła, a zajal to zajatie i jakby zniewolił tą niewolę, tak odzbroił to, odzbroił toho satana, który drżał týchto ludzi w niewoli. I on w ten sposób rozbroił szatana, który tych ludzi trzymał w niewoli. Abyśmy si to lepiej wiedzieli przedstawić. Żebyśmy mogli sobie to lepiej wyobrazić. Wy tu w Polsku ste mali kiedysi koncentraczny tábor. Mieliście kiedyś w Polsce obozy koncentracyjne. Ja som bol na taką, teda bol som pozreć. Kiedyś byłem zobaczyć, zwiedzić taki obóz. A z historycznego takiego hľadiska som mohol tie veci widzieć. Mogłem z takiej perspektywy historycznej te rzeczy zobaczyć. A k tomu by som prirovnal, že tí nepriatelia tam mali zajatých ľudí. I do tego porównałbym, że ci nieprzyjaciele mieli ludzi zniewolonych, ludzi w niewoli. A ty tam byli ozbrojeni ty strażcowie a strażyli. Tam nie mógł nikt robić to, co chce. I tam stali strażnicy, którzy byli uzbrojeni i nikt nie mógł robić tego, co chciał. Ale potom, kiedy przyszła zwycięska armada, to jest jedno, czy z wschodu, czy z zachodu. I kiedy przyszła ta zwycięska armia, obojętnie, czy ona przyszła ze wschodu, czy z zachodu. Oni zajali toto zajatie. Oni wzięli w niewolę tą niewolę. Odzbroili tych strażników. Tych strażników rozbroili. A powiedali, hlásali tym ludziom, jesteście swobodni, pójdźcie won. I ogłosili tym ludziom, którzy byli w niewoli, jesteście wolni, wyjdźcie na zewnątrz. Niečo veľmi podobné sa stalo v duchovnom svete. Coś bardzo podobnego wydarzyło się w tym duchowym świecie. Podľa Efezanom 4:8. Według Efezjan 4:8. On vystúpil hore na nebesia. On wyszedł do góry na niebiosa. Zajal toto zajatie. On wziął w niewolę tą niewolę. Kolosanom 2:15 odzbroił Satana. Kolosan 2:15 rozbroił szatana. A wystawił go na posmech. I wystawił go na pośmiewisko. A rozdał ludziom dary. I on ludzi darami obdarzył. Wiecie, to jest bardzo zaujímavý moment. To jest bardzo interesujący moment. Co to ma wspólne, że zajal zajatie, odzbroił nieprzyjaciela a rozdał dary. Co to ma wspólnego ze sobą, że on zajął tą niewolę, rozbroił tamtych, a ludzi darami obdarzył? Co to ma, te to rzeczy, co mają wspólne? Co te rzeczy mają ze sobą wspólnego? A cyrkiew ma służyć ludziom. Jeżeli Kościół ma służyć ludziom, musi si cyrkiew uświadomić, że ludzie są powiązani. Kościół musi sobie uświadomić to, że ludzie są związani. Że ludzie są w niewoli. Że ludzie są w niewoli. Że są zajęty mocami ciemna. Że są opanowani przez moce ciemności. Ale musi mieć aj to wedomie, że Jezus Chrystus zajął toto zajatie. Ale musi też mieć tą świadomość, być świadomy tego, Kościół musi być świadomy, że Pan Jezus tą niewolę wziął w niewolę. A ako rozdał dary? A w jaki sposób rozdał te dary? Poslal nejakých služobníkov, ty máš dar prorocký, ty máš dar uzdravovania, ty máš dar vyslobodzovania. Ako to funguje? Jak to działa? Posłał, podszedł do ludzi i powiedział, ty máš dar prorokovania, ty máš dar uzdrawiania, ty máš dar uwalniania. Ako prišli dary do cirkvi? V jaký sposób te dary prišli do kościoła? To nie takto. Nie w ten sposób. To ja wiem, że si to mnohí tak predstavujú. Ja wiem, że wielu sobie wyobraża, że to było w ten sposób. Príde nejaký brat, apoštol, zloží ruky a přijde ty budeš mať dar prorocký. Príde jakiś brat, apostol, położy ręce, powie, że teraz masz dar prorokowania. A príde za mnou ten človek. I przychodzi do mnie ten człowiek. O 10 rokov neskôr. 10 lat później. A hovorí, brat Markovci, mnie było powiedziane, że są dostał dar prorocki, a ja nie wiem, co to jest. I po tych 10 latach mówi, no bracie Aleksander, było mi prorokowane, że mam dar prorokowania, ja w ogóle nie wiem, co to jest. A on mówi, jeszcze nie masz. Ja mówię do niego, wiesz, nie masz. A bądź na pokoju. I uspokój się. Lebo ty to inaczej przychodzi. Bo to w inny sposób przychodzi. Jak to przychodzi? Jak to przychodzi? Tu są zajęci ludzie. Ludzie są w niewoli. Oni są w mocy tego złego. Oni są w mocy złego. A oni nie wiedzą. I nie wiedzą, że Pan Jezus nad tą mocą zwyciężył. Że Pan Jezus już zwyciężył nad tą mocą. A teraz zazniewa to słowo, że Duch Panów jest nado mną. I teraz właśnie rozbrzmiało to słowo Duch Pana nade mną. Duch Panów jest nad cyrkwą. Duch Pana jest nad Kościołem. Duch Pana jest nad tymi, którzy milują Pana Jezusa. Duch Pana jest nad tymi, którzy kochają Pana Jezusa. A teraz, kiedy ty widzisz smutnego, co urobisz? I teraz, kiedy smutnego widzisz, to co zrobisz? No pocieszysz go. Pocieszysz go. Kiedy widzisz padnutego, co urobisz? Jeżeli widzisz kogoś, kto się przewrócił, co zrobisz? No pozdwigniesz go. Podniesiesz go. Kiedy widzisz beznadziejnego, co urobisz? Jeżeli beznadziejnego zobaczysz, to co zrobisz? No ponukniesz mu nadzieję. Zaoferujesz mu nadzieję. Jedno tylko dary Ducha Świętego funkcjonują tak to. Po prostu dary Ducha Świętego w ten sposób funkcjonują. Że ty masz lasku Chrystową wyliatą skrze Ducha Świętego w swoim sercu. Że masz miłość Chrystusową, która przez Ducha Świętego jest rozlana w twoim sercu. A ta laska jest zachraniująca. I ta miłość... Poczierknijcie si to. To jest laska, nie opiczanie jaka laska, to jest zachraniująca laska. To jest miłość, która kocha, która miłuje. To nie jest małpia miłość. To jest zachraniująca miłość. To jest ratująca, zbawiająca miłość. Nie będziemy móc być Bożymi sluchami, a nie będziemy móc być tymi, których Bóg używa w dziwach a zázrakach, ak nie będziemy mać lásku Chrystową k ludziom, zachraniującą lásku. Nigdy nie będziemy mogli darami ludziom usługiwać, jeżeli w naszych sercach nie będzie tej zbawiającej, ratującej miłości Boga. A kiedy uvidíš człowieka, który bludzi, a duchownie jest ślepy, i kiedy zobaczysz człowieka, który błądzi, bo jest duchowo ślepy, a ty łaska Chrystowa cię nuci, i ta miłość Chrystusowa ona cię pcha do tego, aby si išiel a otworzył mu oczy. Żebyś podszedł do niego i oczy mu otworzył. Kiedy ty widzisz człowieka, który jest zniewolony, który jest zajaty, i kiedy widzisz człowieka, który jest związany, zniewolony, Ty ho przepuszczasz na swobodę. Wypuszczasz go na wolność, uwalniasz go. A tak, w czym najwięc wiesz służyć, a czym najwięc cię Bóg używa? I w to, w czym najwięcej chcesz służyć i w czym najwięcej Bóg cię używa? Tak, to cyrkiew rozozna, że ty masz taki albo taki. I to Kościół rozpozna, ten albo ten dar. Że ty używasz tego albo tamtego daru. Niektórzy ludzie mi mówili, bracianko, ty masz taki, a taki dar. Niektórzy ludzie mówili, bracie Aleksander, ty masz taki albo inny dar. Ja, kiedy widzę ślepego, otwieram jego oczy. Kiedy widzę ślepego, otwieram mu oczy. Kiedy widzę zarmutenego a zlomenego sercem, pocieszuję mu. Kiedy widzę smutnego i ze złamanym sercem, ja go pocieszam. Kiedy widzę chudobnego, zwestuję mu Ewangelię. Kiedy widzę biednego, ogłoszę mu Ewangelię. A ja som prišiel na to, že to nie sú moje dary. I ja stwierdziłem, že to nie sú moje dary. Že to sú vždycky dary Ducha Svätého. To sú ciągle dary Ducha Świętego, nie moje. A tu je prvý omyl, do ktorého sa cirkev dostáva, že si privlastňuje dary. I to jest pierwsza pomyłka, którą robi Kościół, že przywłaszcza sobie te dary. A keď, viete, keď do naszego zboru przyszedł prorok. Wiecie, kiedy do naszego zboru przyjechał jakiś prorok, który powiedział, ja som prorok, i powiedział, jestem prorokiem, tak som go nie puścił ani do zboru. Nawet do zboru go nie wpuściłem. A powiem wam prečo. Powiem wam dlaczego. Lebo tento prorok, kiedy ho niečo hovoril, bo ten prorok, jeżeli już w ogóle coś mówił, a niekto powiedział, no ja to troszkę inaczej widzę. I ktoś powiedział, ja to widzę trochę inaczej. Ty zaprotivíš Pánovi? Sprzeciwiasz się Panu. Ty protivíš sa Duchu Svatému? Sprzeciwiasz się Duchowi Świętemu. A taką winu wywołał w tom człowieku, który skúmal, że czy to ozaj jest prorok Pánov. I takie poczucie winy wywołał w tym człowieku, lebo który badał, czy to jest rzeczywiście prorok Pana. Bratia a sestry, mnohé veci Pán Boh mi zjavil. Nikdy som si nemal, ani neosobujem, ani si nikdy nebudem osobovať, že ja mám, teda ja som vlastním dar ten alebo ten. Wiele rzeczy Pan Bóg mi objawił i nigdy nie będę sobie przywłaszczał, że jako człowiek mam taki dar czy inny dar. Ale wam wiem powiedzieć, że ze wszystkimi darmi Ducha Świętego som mohol pracować. Ale wiem, że mogę wam powiedzieć, że wszystkimi darami Ducha Świętego mogłem pracować. Podľa potrzeby. Według potrzeby. Teda, keď vy wojdete medzi tych zniewolonych ludzi. A więc jak wejdziecie między tych ludzi, którzy są zniewoleni. Ty nie możesz pocieszować toho, który już ma taką radość, że sława Panu, już idziemy won, idziemy domów, aleluja. No nie możesz pocieszać. Przyszedł są cię pocieszyć, lebo ja mam dar pocieszowania. No nie możesz pocieszać takiego człowieka, który już jest prawie w siódmym niebie, a ty podejdziesz i powiesz, no właśnie przyszedłem cię pocieszyć, bracie. Nie. Wszystkie dary się przejawują w tych potrzebach. Zawsze dary objawiają się w potrzebach. A Pan Jezus powiedział, uczcie się płakać z płaczącymi. A Pan Jezus powiedział, uczcie się płakać z płaczącymi, z weselącymi się, weselcie się. To znaczy, że my musimy być, wiedzieć. To znaczy, że my musimy wiedzieć. Co mówi Pismo Filipanom 2:10? Co Pismo mówi Filipian 2:10? Że Pan Jezus dostał meno, które jest nad każde meno, że Pan Jezus otrzymał imię, które jest ponad wszelkie imiona, aby za imię Jezusa Chrystusa skłoniło każde koleno bytosti, aby w imieniu Jezusa skłoniło się każde kolano bytosti, poniebieskich, pozemskich i podziemskich, tych poniebieskich, niebiańskich, ziemskich, a i podziemskich i podziemskich. A aby każdy język wyznał, że On jest Panem na sławę Boga Ojca. I żeby wszelki język wyznał, że On jest Panem ku chwale Boga Ojca. Teda w imieniu Jezusa Chrystusa poddawają bytosti. Każda bytość poddaje się imieniowi Pana Jezusa. A Pan Jezus Chrystus współpracuje z nami. I Pan Jezus Chrystus z nami współpracuje. On wystąpił na niebiosa. On wyszedł na niebiosa, wstąpił na niebiosa. Zajął zajatie. Wziął w niewolę. On odzbroił tych zbrojnoszów. Tych strażników rozbroił. A nam dał dary, abyśmy mogli w imieniu Jezusa Chrystusa wstupować. I nam dał dary, żebyśmy w imieniu Pana Jezusa mogli tam wejść. Ale to nie tak dał dary, że ty masz to, ty masz ono. Nie tak dał dary, że ty masz to, a tamten siamto. Ale ta służba twoja ukaże, jakim darom najwięcej służysz. Ale że to twoja służba pokaże, jakim darem najwięcej usługujesz. A wyprowadzasz ludzi na swobodę. I wyprowadzasz ludzi na wolność. A ludzie są oslobodzowani. Ludzie są uwalniani. Uzdrawowani. Uzdrawiani. A dzieją się dziwy a zázraky. I dzieją się cuda i znaki. Lenže ty, którzy wstupują do tohoto duchownego boja. Ale ci, którzy wchodzą w tą walkę duchową. Oni nie stačí, że się len modlia. To nie wystarczy, żeby oni się modlili. A nie stačí, keď naplňajú len to slovo Pána Ježiša, keď hovorí, bdejte a modlite sa. Nie wystarczy, że oni wypełniają to słowo Pana Jezusa, które powiedział, czuwajcie i modlcie się. Ale naplňajú to slovo, o ktorom hovorí. Ale vyplňajú to slovo, o ktorom mluví. Že keď nebude ženich medzi nimi, oni sa budú postiť. Jeżeli obľúbenca nie będzie wśród nich, oni będą postiť. Keď je obľúbenec s nimi, tak hodujú spolu. Dopóki jest obľúbenec s nimi, oni razem świętują. Ale keď bude vzatý od nich tento ženich, tak budú sa postiť. Ale kiedy obľúbenec zostanie zabrany, oni będą postiť. Prečo hovorím o poste? Dlaczego mówię o poście? A teraz sa dostaneme k tým problémom, bežným problémom nášho života. A teraz wejdziemy w te bieżące problemy naszego życia. Mnohokrát sa modlíme celé roky. Wielokrotnie całe lata modlíme się. Za to, za tamto, za ono. Za to, za tamto, za siamto. A nic się nie dzieje. I nic się nie dzieje. Ako keby Pan Bóg nie poczuł. Jakby Pan Bóg nie słyszał. Ale jedno sa deje. Jedno sa deje. To vidíme. Vidíme to. Že keď ten človek nie je uzdravený, ale sa priblížil k Pánovi, že dostal sa viac do Božej svetosti. Že ten človek, nawet jeżeli nie jest uzdrowiony, on przybliżył się do Pana, jest bardziej w Bożej obecności. A napełnia się ta sfera, że się bliży w tej świętości Bogu. I wypełnia się ta sfera, że on zbliża się do Bożej świętości. Ale nie nastanie wyzwolenie. Ale uwolnienie nie następuje. Nie nastanie uzdrowienie. Uzdrowienie nie przychodzi. Wiecie dlaczego? Wiecie dlaczego? Lebo do tej duchownej sfery musimy wstąpić nie len modlitbami, ale postem. Bo w tą duchową sferę musimy wejść nie tylko przez modlitwę, ale również przez post. Nie starczy, bracia, sestry, pre twoju świętość, pre twoje spasenie, pre twoje pożegnanie, pre twoje stretnutie z Panem starczy modlitba a bdenie. Dla twojego spasenia, zbawienia, życia, uświęcenia, wystarczy czuwanie i modlitwa. Ale a chcesz, aby Pan Bóg pohol światom? Ale jeżeli chcesz tego, żeby Pan Bóg poruszył świat, a chcesz, aby zmienił sytuację teraz, przepraszam, na Ukrainie? Jeżeli chcesz, żeby zmienił sytuację, wybaczcie, co powiem, na Ukrainie teraz? Kiedy się będziesz modlił za całą tą sytuację? Jeżeli się będziesz tylko modlił o całą tą sytuację? Pan Bóg przyprawi tych ludzi. Pan Bóg tych ludzi przygotuje. Pre spasenie. Dla zbawienia. Kiedy oni zomrą, oni proste pójdą k Panowi. Jak umrą, pójdą do Pana. Ale ako zmienić tą sytuację? Ale jak tą sytuację zmienić? A czy wobec cyrkiew może zmienić tą sytuację? Czy Kościół w ogóle może tą sytuację zmienić? Nie len, że może, ale ma. Nie tylko, że może, powinien. Ale do tej sytuacji wiesz, wstąpić jedynie postem. Ale w tą sytuację można wejść jedynie przez post. Wiecie prečo? Wiecie dlaczego? Lebo w tym wszystkim ma prsty moc ciemna. Bo palce macza w tym zawsze moc ciemności. A Pan Jezus powiedział swoim uczennikom, kiedy nie wiedzieli wygnać tego demona. A Pan Jezus powiedział swoim uczniom wtedy, kiedy oni tego demona, chłopca, nie mogli wygnać. Powiedział, tento druh wychodzi len modlitwą a postem. Ten rodzaj wychodzi tylko przez modlitwę i post. Moja rada jest. Moją radą jest. A chcesz, aby Bóg zaczął zmieniać sytuację? Jeżeli chcesz, żeby Bóg zaczął zmieniać sytuację, co się nie zmieni w twoim życiu? Która nie zmienia się w twoim życiu? Można w twojej rodzinie? Może w twojej rodzinie? Można w twojej krainie? W twoim regionie, kraju? Można w tomto świecie? Może w tym świecie? Trapi cię to, boli cię to? Męczy cię to i boli? A masz wieru i masz wiarę, a masz dwoweru w Pana i masz zaufanie w stosunku do Pana. Masz jeszcze jedną wielką przyleżność. Masz jeszcze jedną wielką okazję, możliwość. Wstup do postu. Wejdź w post. Pozrite sa táto Anna. Zobaczcie na Annę. Ona cały swój život zasvetila modlitbám a postom. A tak to pripravovala vlastne príchod Ježiša Krista a Jána Krstiteľa. Zobaczcie na Annę. Ona przez całe swoje życie wypełniła modlitwą i postem i w ten sposób przygotowała drogę i dla Pana Jezusa, ale też i dla Jana Chrzciciela. Mocy ciemna reagują na post. Moce ciemności reagują na post. A teraz wam powiem swoją skuseność. Doteraz to było twarde uczenie, bardzo twarda strawa, co są. Do tej pory to było twarde nauczanie, a teraz powiem wam moje osobiste świadectwo. Asi przed 65 dniami zhruba, nie bierzcie na presnie za słowo. Może 65 dni temu, nie bierzcie mnie za słowo, nie chwytajcie mnie za słowo. Przyszedł za mną otecko. Przyszedł do mnie pewien ojciec. Z którymśmy się już modlili asi 3 miesiące za jego córkę. Z którym modliliśmy się już przez 3 miesiące o jego córkę. Pretože jego córka była posadła. Bo jego córka była związana. Tak z nią mocy ciemna tak ją trápili. Moce ciemności tak ją trapiły. Že nevedeli si ani v Bratislave na dětskej psychiatrii poradzić z tym to dziecię. Nawet w Bratysławie na dziecięcej psychiatrii nie byli sobie w stanie poradzić z tą dziewczynką. Wszelijakie leki jej nasadzili, nic nie pomogło. Stosowali wszelkiego rodzaju lekarstwa, ale nic nie pomagało. Na koniec na psychiatrii rozkopala nohę do ściany. Do wtedy kopala do ściany nogą, kim jej nie dali celu nohę do sadry. I ona tam na tej psychiatrii w końcu zaczęła tak kopać w tą ścianę, aż rozwaliła nogę i całą nogę dali jej do gipsu. A lekarze wszyscy byli zupełnie zufali. Ci lekarze no, doszli do końca, już nie mieli pojęcia, co robili. A ja som sa už s týmto oteckom, ktorý pochádzal zo sveta, on nebol predtým ani nevedel, kto je Pán Ježiš. I jestem ojcem, który ze świata pochodził, on do tego momentu nie wiedział, kim jest Pan Jezus. Už 3 mesiace predtým som ho priviedol k Pánu. 3 miesiące wcześniej doprowadziłem go do Pana. A modlili sme sa. I modliliśmy się. Nie postili sme sa, len sme sa modlili. Nie pościliśmy, ale modliliśmy się. A čím sme sa viacej modlili, tým diabol ešte horšie a ešte horšie. I čím dłużej się modliliśmy, to diabeł powodował, że było jeszcze gorzej i jeszcze gorzej. No ako hovorím, pred tými 70 zhruba dňami prišiel otec a hovorí: Alexander, už je to neúnosné. I on gdzieś 70 dni temu przyszedł i mówi: Aleksander, to już jest nie do uniesienia. Proste, ja som nie mohol ani twoje meno spomenąć przed nią. Ja przed nią nawet twojego imienia nie mogłem wypowiedzieć. Ona ani to nie wiedziała, że kto som. Ona nawet nie wiedziała, kim ja jestem. Len spomenul przed nią, że zawolam Aleksandra Barkocy. Tylko przed nią powiedziałem, że zaproszę Aleksandra Barkociego. Przyszedł na nią taki zachwat, że zase si rozmlatila głowę a narobiła szkodu w domu. Przyszedł na nią, że tłukła głową o ścianę, szkody narobiła. A potem mówi. I potem mówi. Tu musi być nieco więcej. Potrzebujemy czegoś ani więcej. Ani lieki nie zabierają. Wieki, lekarstwa nie działają. Zdá się, że ani modlitwy nie są. Wydaje się, że nawet modlitwy nie działają. Tu musi być nieco więcej. Musi tu być coś więcej. A wtedy już som mal zjawione tajemstwo postu. I już wtedy miałem objawioną tą tajemnicę postu. A hovorím tomuto človeku. I powiedziałem do tego człowieka. Včera večer som začal post. I powiedziałem, wczoraj wieczorem zacząłem post. A spolu z moimi bratmi a sestrami na Slovensku. I razem z moimi braćmi i siostrami na Słowacji. Idziemy do 40-dniowego reťazového postu. I idziemy do 40-dniowego postu, takiego dzień po dniu. A hovorí mu: Otecko, zober si papier, teda zošit. I mówię do tego ojca: weź sobie zeszyt. A od teraz zapisuj wszystko, co się będzie dziać w domu. I od dzisiaj zapisuj wszystko, co się w domu będzie działo. Aj dobre, aj złe. Również to dobre i złe. Pomodliliśmy się. Pomodliliśmy się. A hovorím, już som w tom poste. Powiedziałem, już jestem w już tym poście. Od dnešného dnia zapisuj. Od dzisiaj zapisuj. A teraz hovorím, že zhruba 70 dní odtedy prešlo a stále sme ešte v postoch. I minulo od tego dnia 70 dní i ciągle jesteśmy w poście. A viete, čo napísal do toho zošita? I viete, co v tym zeszycie napisał? Že sa všetko zlepšilo. Wszystko się poprawiło. Navrátil sa aj zdravý rozum. Zdrowy rozum powrócił. Dieťa začalo chodiť do školy. Dziecko začalo chodzić do szkoły. A začalo normálne fungovať. I začalo normálne funkcjonować. Bratia, sestry, to je veľké tajomstvo, čo vám hovorím. Bratia i sestry, niektorí ani netušíte, aké veľké tajomstvo. To je veľká tajemnica, to, o čom vám teraz mówię. Nawet nie możecie sobie wyobrazić, jaka tajemnica. Ak vidíte, že vo vašom živote, alebo vo vašom okolí vás niečo trápi, že máte tú zachraňujúcu lásku. Jeżeli vidíte, že v vašem życiu, že coś vás trápi i máte v svojim sercu tą miłość zachowującą, ratującą. A nic sa nemení, možno roky sa nič nemení. A przez lata może nawet nic się nie zmienia. Choďte do reťazových modlitev a postov. Idźcie w ten taki cykliczny post połączony z modlitwą. O 8 večer začínam post. Začínam post o 8 wieczorem. A druhý deň večer končím. I następnego dnia wieczorem kończę. Ale to nie je taký post, že ale nie jem. To nie jest tylko taki post, że tylko nie jem. To jest twardy post. To jest twardy post. Za tych 24 godzin nie jem, a nie piję. I te 24 godziny nie jem i nie piję? Ja za ten predošlý deň viacej napijem, aby to telo malo dosť, dosť tekutín. Poprzedniego dnia napiję się więcej, żeby ciało miało wystarczającą ilość cieczy. To ciężko si niektórzy wiecie przedstawić, jakie są to muki, kiedy już przychodzi ta 8 godzina, tak nie za pozem, wszędzie widzę krcze wody. Nawet niektórzy nie mogą sobie wyobrazić, jakie to jest zmaganie, bo po 8 godzinach już wszędzie widzę tylko naczynia z wodą. A drżę a odovzdávam 8 hodín večer štafetu môjmu bratovi, ktorý zase ide. I o 8 večorem przekazuje tą štafetę kolejnemu človekovi, ktorý vchodzi v post i modlitbe. A viete, čo sa deje? I viete, co się dzieje? No divy a zázrak. Cuda i znaky. To sú nepredstaviteľné veci. Ja teraz vám poviem. To sú nevyobrazalné rzeczy. Ja poviem vám teraz. Že aké divy Pán Boh robí, keď... No samozrejme, teraz poviem, ako to prebieha. Jaké cuda Pán Bóg činí. Dojde k tomu vyslobodeniu. Poviem vám, jak to sa deje, jak už dojdeme do tego uvoľnenia. Viete, Pán Ježiš Kristus nie je len spasiteľ, to nie že len. On je spasiteľ, ale aj vykupiteľ. Pán Jezus jest nie tylko zbawicielem i on jest naprawdę zbawicielem, to nie jest tylko, ale on też jest wykupicielem. A toto je veľmi vážny moment, čo by si cirkev mala uvedomiť. To je bardzo vážny moment, ktorý Kościół powinien sobie uświadomić. A toto musíte riešiť. I to musíte rozwiązać. Keď prečítate aj tie predošlé texty v tom Efeskom liste, zistíte, že to sa stalo na kríži, to tajomstvo. Jeżeli przeczytacie te wcześniejsze teksty z listu do Efezjan, to zauważycie, że to się wydarzyło właśnie na krzyżu. Že Ježiš Kristus tam zvíťazil a tam zaplatil. Že Pán Ježiš Kristus tam zvyčenžil, ale tež i tam zaplatil. A nezaplatil ani zlatom, striebrom, ani drahými kameňmi. Nezaplatil ani zlotem, ani srebrem, ani drogými kameňami. Ale zaplatil svojou krvou a svojim životom. Ale zaplatil svojou krvou i svojim życiem. A teraz, keď idete... Aby ste z rúk a z moci temna vytrhávali tých ľudí. Teraz, kiedy idete, żeby z rąk i z mocy ciemności tych ludzi wyrywać. A vo vašom srdci je vyliata láska Kristova. I v vašich srdcach je rozlána miłość Chrystusowa. Tá zachraňujúca láska. Tá zbawiająca miłość. Tak vy idete v tom vedomí k tomu človeku, ktorý je poviazaný. S tom świadomością idete do tego człowieka, ktorý je związany. Ktorý možno príde k vám a povie, pomôžte mi. Ktorý môže príde do tebe i povie, pomôž mi. Že vedete toho človeku ku krížu. Že provadíte tego človeka do krzyża. Vedete ho k pokániu. Provadíte go do pokuty. Vedete ho k ľútosti nad hriechmi. Provadíte go do žalu z powodu grzechu. Ale to nie len tak, ale doopravdy. I to nie jest tylko tak, ale tak naprawdę. Viete, tí ľudia, čo sú zniewoleni, oni vedia až plakať nad svojimi hriechami, keď ich vediete do pokánia. Ci ľudia, o ktorých mówimy, oni potrafią płakać nawet, kiedy do tych pokuty ich prowadzicie. A vy cítite, že ten človek to myslí úprimne. Ty máš vraženie, že ten človek robí to šteže. A vedieš ho k tomu, aby ľutoval, že urobil prešlap cez tú čiaru a do okultizmu, do čarodejstva, do všelijakých tých satanských vecí, že ľutuje, bolí ma to, odpust Bože, odpust, nevedel som. Prowadzisz tego człowieka do pokuty za to, że on tą linię przekroczył, że wszedł do okultyzmu i teraz prosi, Panie, ratuj mnie, zbaw mnie. A teraz ja sa opýtam ako Boží služobník, ako tomu, ktorému Pán rozdal dary. I teraz pytam go jako Boży sługa, jako ten, któremu Pan rozdał dary. Z całego serca lutujesz? Żałujesz tego z całego serca? Żałuję. Żałuję. Chcesz, aby ci Pan Jezus odpustił ten to grzech? Chcesz, żeby Pan Jezus ten twój grzech przebaczył? Ano, tużim po to. Tak, pragnę tego. Ďalšia otázka. A chceš byť vyslobodený, teda vykúpený kolejne pytanie. Správ a moci satanovi? Chceš byť uvoľnený, chceš byť vykúpiony z tých práv, ktoré šatan miał do tvojego życia? A on powie, áno, chcem byť vykúpený. I on powie, tak, chce byť vykúpiony. Ale vtedy už nebudeš patriť sebe, ale Pánu Ježišu. Ale musíš byť świadomy tego, že už więcej nie należysz sám do siebie, ale należysz do Pána Jezusa. Pán Ježiš ťa nevykúpil pre teba samého, ale pre seba samého. Pán Jezus ťa odkúpil, ale nie dla ciebie samego, tylko dla siebie samego. A keď chceš patriť Pánu Ježišovi? Jeżeli chceš należeć do Pana Jezusa? Áno. Tak chce. Tak to hovorí Pán Ježiš. Tak mówi Pán Jezus. Videl som tvoje trápenie. Widziałem twoje zmaganie. Videl som, ako si sa trápil vo svojich hriechoch. Widziałem, jak męczysz się w swoich grzechach. Odpustená je tvoja vina. Tvoja vina jest wybaczona. A zmazaný je tvoj hriech. I tvoj grzech został zmazany. A tak to hovorí Pán Ježiš. I tak mówi Pán Jezus. Môj si ty. Jesteś mój. Zaplatil som za teba. Zapłaciłem za ciebie. A to nie zlatom ani striebrom. Nie złotem ani srebrem. Ani drahými kameňmi. Ani drogimi kamieniami. Ale zaplatil som za teba svojim životom. Ale za twoje życie zapłaciłem moim życiem. Mój si ty. Jesteś mój. Ja som ťa dnes splodil. Dzisiaj cię zrodziłem. Tak hovorí Duch Svätý. Tak mówi Duch Święty. Prijímaš toto, ty drahá duša? Droga dušo, przyjmujesz to? A keď ten človek povie, áno, ja to prijímam. I jeżeli ten človek povie, tak, ja to przyjmuję. A oddávam celý svoj život Pánu Ježišovi. I oddaję całe moje życie Panu Jezusowi. Tak vtedy nastáva tá služba toho daru. Wtedy zaczyna się służba tego daru. Ktorý Pán rozdal ľuďom. Który Pán ľuďom rozdal. A tu sa naplňa to, čo je napísané. I tu się wypełnia 3:10. To co jest zapisane w Efezjan 3:10, że Boh chce, aby bola vyhlásená týmto mociam temná múdrosť Božia. Żeby tym mocą ciemności została ogłoszona Boża mądrość. A teraz vám poviem, ako to funguje. Poviem vám, jak to funkcjonuje. A ty, satane, a ty, szatanie, ktorý si doteraz si robil na toto, nárok na tohoto človeka, ktorý robiłeś sobie prawo do tego człowieka, mene Ježiša Krista, w imieniu Jezusa Chrystusa, ti vyhlasujem, ogłaszam ci, že si porazený nepriateľ, že jesteś pokonanym nieprzyjacielem. Tento človek urobil prešlapy. Tak, ten człowiek przekroczył tą linię. Ty si si robil na neho nároky. Robiłeś sobie prawo do niego. Ale on činil pokánie. Ale on pokutoval. Pán mu to odpustil. Pán mu vybačil. A pán ho vykúpil. I pán vykúpil ho. Zaplatil za neho svojou krvou a svojím životom. Zaplatil za neho svojou krvou i svojím životom. A ty, satane. A ty, šatanie. Nemáš právo ďalej už na tohoto človeka. Nemáš viacej práva do tego človeka. Odejdi. Odejď. A diabol odejde. I diabol odejde. Menej Ježiša Krista odejde. V imieniu Jezusa Krista odejde. A menej Ježiša Krista sa pokloní každé koleno i imieniu po nebeské, Jezusa, pozemské i podzemské. Przed, przed tym imieniem ugnie się wszelkie kolano w okręgach niebieskich, na ziemi i pod ziemią. A naraz vidíte pred sebou zázrak. I nagle macie cud przed sobą. Nie je tomu tak dávno, bol som v Srbsku. Niedawno byłem w Serbii. Priniesli tam jedného chlapca, ktorý bol ťažko psychicky nemocný. Priprovadili chlapca, ktorý bol ťažko chorý psychicky. A nevedel mu nikto pomôcť. Nikt nepotrafil mu pomôcť. Ale mu povedali, poď, bude tam brat Alexander, bude zvestovať Božie slovo. Povedeli, choď, Alexander tam bude głosił Božie slovo. A hovorím tomu tu chlapcovi, ty si bol aj v okultizme však? Ja mówię do tego chłopca, byłeś też w okultyzmie, tak? A on hovorí, áno, bol som. A on povedal, tak, byłem. A diabol ma trápi. I diabol męczy mnie. Ľutuješ to z celého srdca? Žalujesz tego z całego serca? Slzy mu išli do očí. Łzy stanęły mu w oczach. Ľutujem. Žaluje. Chceš, aby Pán Ježiš ťa vykúpil z moci a práv satanových? Chceš, aby ťa Pán Ježiš vykúpil z moci i práv šatana? A on povedal, áno. Povedal tak. A tak som mu vyhlásil, že sú odpustené jeho hriechy. Ogłosiłem mu, že jeho grzechy sú vybačené. A všetky práva a nároky satana sú vyplatené. I všetky práva a nároky i žądania satana sú zaplacone. A už diabol nemá na neho žiadného práva. I diabol už nemá do neho žiadného práva. A vyhlásil som mu slobodu. Ogłosiłem mu, že je zvolný. Si slobodný. Jesteš volný. Si uzdravený. Jesteš uzdrowiony. Žiadne psychiatrické lieky mu nevedeli pomôcť. Žiadne leky psychotropové nie byli v stane mu pomôcť. A v tej chvíli sa mu tvár rozžiarila. Tvář rozpromieniala. Prišla radosť do jeho života. Radosť prišla do jeho życia. A ten brat, ktorý bol tam so mnou, hovorím, pozri na neho. I mówię do tego brata, który był ze mną, popatrz na niego. No je slobodný. On jest wolny. Vyšiel von z tej miestnosti, kde sme sa za neho modlili. Vyšiel na zevnosť z toho miesta, kde modlili sme sa o niego. A všetci mu hovorili, čo sa s tebou stalo? Ty, všetci, ty si úplne iný. Všetci do niego mluví, čo sa s tobou stalo? Jesteš úplne iný. Áno, Pán Ježiš ma vykúpil. I on povedal tak, Pán Jezus mne vykúpil. A oslobodil. I uvoľnil. A toto má robiť cirkev. I to má robiť kostiul. Ale bolo vyhlásené satanovi, ty už nemáš právo na tohoto chlapca. Ale šatanovi zostalo povedané, už nemáš práva do tego chlapca. Odeď. Lebo Ježiš Kristus dokonale za neho zaplatil. Bo Jezus Kristus doskonale za neho zaplatil. Nie zlatom, nie striebrom, nie drahými kameňmi. Nie zlatom, nie srebrem, nie kameňami drogými. Svojim životom, svojim życiem i svojou krvią. To je autorita. To jest autorytet. Ak cirkev nebude takto slúžiť ľuďom, jeżeli kościół w ten sposób nie będzie ľuďom ľudia usługiwał, pôjdu do zahynutia. Ľudia pójdą na zginienie. Bratia a sestry, môžeme sa za tento svet modlikať koľko chceme. Za ten świat, bratia i siostry, môžeme się modlić ile chcemy. Tento svet je v zajatí moci temna. Ten świat jest w niewoli mocy ciemności. A tieto moci temna demonstrujú svoju silu. One svoju silu demonstrujú. A cirkev má ohlásiť týmto mociam temna tú múdrosť Božiu. A kościół má ogłosiť mocą ciemności mądrość Bożą. Že Ježiš Kristus vykúpil týchto ľudí. Že Jezus Kristus tých ľudí vykúpil. Viesť ich najprv k pokániu. Najprv provadiť ich do pokuty. Dať im prežiť, aby prežili to vykúpenie. Dať im prežiť, aby to vykúpenie prežili. Vyhlásiť im slobodu. Ogłosiť im voľnosť, uvoľnenie. A potom poslať satana preč. I potom satana odeslať preč. Niektorí mi hovoria, ty máš dar vyháňania démonov. Niektorí mi mówią, ty máš dar vypędzania demonów. Hovorím, to nie tak funguje, ako si to vy predstavíš. Ja mówię, to nie działa tak, jak ty sobie to wyobrażasz. Pán Ježiš hovorí, že keď mene Ježišovom, keď je vyhnaný démon, on vyjde. Pán Ježiš mówi, že kiedy v imieniu Jezusa démon zostane vypędzony, to on vyjde. Ale on sa vráti. Ale on vrúči. A potom už aj to vyčistené srdce, aj to všetko znovu obsadí ešte zo 7. I on to očišťené srdce, no on znovu zajmie a ešte 7 razy bardziej. Lebo ten človek nevie, že má sa postaviť do dverí. Bo ten človek nevie, že on má stanúť v dverách. A keď prichádza ten zlý so 7 horšími. I kedy ten zlý s 7 horšími prichodí. Má v tých dverách zastať a povedať, ty už tu nemáš právo. On má stanúť v tých dverách i povedať, ty už tu nemáš žiadneho práva. Lebo Ježiš Kristus ma vykúpil. Bo Jezus Kristus mne vykúpil. Zaplatil za mňa svojím životom svojim a svojou obeťou. Svojím životom i svojou ofiarou za mňa zaplatil. A ja som slobodný. Jestem wolny. Odejdi. Odejdź. Jakub apoštol hovorí, poddajte sa Bohu. Apoštol Jakub mówi, poddajcie się Bogu. Sprotivte sa diablovi. Sprzeciwcie się szatanowi. A diabol utečie od vás. I diabol od vás ucieknie. Viete, koľkokrát počúvam, tam vyháňa exorcizmus. Ani nespomínajte exorcizmus, lebo... Ile razy słyszę, že tam jakiś exorcista vygáňa, nawet tego słowa nie wymawiajcie przy mnie. Ja nemám s exorcizmom nič spoločného. Nie mám nič spoločného s exorcizmami. Ani nechcem to robiť. I nechce tego robiť. Ja chcem ľuďom prinášať slobodu. Ja chcę ľuďom voľnosť prinášať. Tým znevoľneným. Tým znevoľoným. Ktorých Ježiš Kristus zajal spolu s tým zajatím. Ktorých Pán Jezus Kristus vziął v nevole razem s tou nevolou. A pretože láska Kristova ma núti, i dlatego, že przymusza mnie jakby miłość Chrystusowa. Ja idem, slepým otváram oči. Idę i ślepym oczy otwieram. Chudobným zvestujem evangelium. Biednym głoszę Ewangelię. Zranionych serców uzdrawiam. Zranione serca uzdrawiam. Tych, którzy są zajati, przepuszczam na slobodu. Tych, którzy są w niewoli, wypuszczam na wolność. A Boží zástupa, Boží národ rastie v moci a sláve Ježíša Krista. I Boží národ, Boží zástup rośnie v moci i chvále Pána Jezusa. Bratia a sestry, máte sa každý možnosť slobodne rozhodnúť. Bratia a sestry, máte možlivosť každý individuálne sa zdecidovať. Ale dobre si to rozmyslite. Ale pomyślcie o tym dobrze. Zastanówcie się dobrze. Lebo ako náhle Pán Ježiš sa prvýkrát stretol so Satanom. Bo kiedy po raz pierwszy Pan Jezus zetknął się z Szatanem, tak już do końca swojego życia, teda do końca swojej służby, nieustále ho mal w petach. Od tego momentu już do końca swojej służby ciągle czuł jego oddech. Ale na jego plecach. Służba jest sławna. Ale jego służba jest pełna jego służba sławy. Jest dokonała. Jego służba jest doskonała. A dokonale i jego owoce. I jego owoce są doskonałe. Aleluja. Aleluja. Job mówi, że kto chytil Leviatana, to nie te wasze obchodne reťazce, ale kto chytil Leviatana na udicu. W Księdze Joba jest napisane, że kto chwycił Lewiatana na udicu, na wędkę. A mówi, kiedy położysz na niego raz ruku, i nie urobisz to więcej. Powiedział, jeżeli raz rękę na niego położysz, już tego więcej nie zrobisz. Wiecie prečo? Wiecie dlaczego? Lebo tam jest napisane, potem już pamiętaj na bój. Bo tam jest napisane, już potem pamiętaj tylko o walce. A ja przeżywam tieto rzeczy, bracia i siostry. Te rzeczy, bracia i siostry, przeżywam. Ja duchownie bdiem. Czuwam duchowo. Ja się nie chwalę, ja wam mówię, jak ten mój żywot funguje. Ja się nie chwalę, ja mówię o tym, jak funkcjonuje moje życie. Ja muszę być w nieustalonym dzieni, lebo starczy jedna maliczkość. Muszę być w ciągłym czuwaniu, bo tylko coś małego wystarczy. A mógłby som pokazać Boże dzieło. I mógłbym w ten sposób zniszczyć Boże dzieło. A mógłby som zacienić tu sławę Pana Jezusa. I mógłbym zacienić tą chwałę Pana Jezusa. A preto bdejem a modlím sa. Dlatego czuwam i modlę się. A víťazím v mene Pána Ježiša Krista. I zvyčenžam v imeniu Pána Jezusa Kristusa. To je moja manželka Zuzka, môže vám povedať. Tu je moja žena Zuzka, môže vám povedať. Možno, že si povede, jo, tebe je dobre, bratčanko, ty máš takú ženu Zuzku, no ale my máme tu moju Marišu, ja mám svoju Marišu. No, Aleksandr, to by je łatwo povedať, bo ty tu máš tom svoju ženu Zuzku, ale ja to mám Marišu. Ale môžete Albo sa... Krišu. Moje Zuzky sa môžete opýtať, či ona ma šetri. Ale... Możecie mojej Zuzki zapytać, czy ona mnie... Ej, ona mi dawa takie lekcje. Czy ona mnie oszczędza? Nie, ona mi lekcje daje. A spytajcie się, jak się zachowam. Zapytajcie, jak ja reaguję wtedy. Pewnie, możecie zapytać. Czy jestem czerwony jak papryka? Czy jestem czerwony jak papryka? Albo potem ma musi zdrapać dole z plafonu. Albo potem musi mnie zdrapać z sufitu? Nie. Nie. Gdzie? Czuwam. Niekto sa opýtal mojej ženy, vy sa nikdy s Aleksandrom nehádate. Ktoś zapytal Zuzky, vy sa s Aleksandrom nikdy nekúčite? A Zuzka hovorí, no s Aleksandrom sa nedá. A Zuzka povedala, s Aleksandrom nedá sa kúčiť. Akože nie, s každým sa dá. Jak to sa nedá, s každým sa dá. No s ním by si sa nedohádal. S ním by ste nepokúčil. On povie raz svoj názor. Povie svoje vyobraženie. A je ticho. I je spočichu. A môže do neho... Sekać sekerami. Możesz siekać sekerami w niego? On jest cicho. On jest po cichu. Proste ja jestem bardzo wdzięczny za moją milowaną Zuzkę. Abyście szpatnie to nie chwała. Nie zrozumcie tego źle. Jestem bardzo wdzięczny za moją żonę. Lebo ona jest taką kontrolką, że ako wiem bdzieć, a ako wiem być pokorny przed Panem. Ona jest takim kontrolerem dla mnie, na ile potrafię czuwać i pilnować się przed Panem. A ja ją miluję. To jest, wiecie, co to jest? Bo ja wielokrát zapytam, czy to nie mam Bożego aniela przy sobie. Skutecznie. Kocham ją bardzo i pytam nieraz, czy to nie przypadkiem anioł Pana stoi przy mnie. Ona ma nie szetri. Ale ona mnie nie oszczędza. Tak powie mi do oczy. Prosto w oczy powie. A ja aż zżmurkam. A ja mrugam oczami. Ale są cicho. Ale jestem cicho. A bdzieję. Czuwam. Aby som nie wszedł do pokuszenia. Żebym nie wszedł w pokuszenie. A nigdy jej nie powiem, drż hubu. Nigdy jej nie powiem, trzymaj dziób. Nigdy jej nie powiem, no już dość. Nigdy nie powiem, dosyć już. Lebo wiecie, lebo to jest boj. Bo to jest walka. A teraz wam powiem, że jaki to ma wyznam. A teraz wam powiem, jakie to ma znaczenie. U nas tam w bliskości żyje jeden człowiek, który jest trenerem futbolowego. W naszej okolicy mieszka człowiek, który jest trenerem piłki. A on się wszimol. I on zorientował się, że jego gracz ma taką rodzinę. Że jeden z jego piłkarzy ma taką rodzinę. Że ma córkę, która ma taką niemoc, że z miliona ludzi jeden człowiek ma taką niemoc. Ma córkę z taką chorobą, która trafia się jeden na milion razy. Na milion ludzi. A velmi lutował to swojego gracza. Żałował bardzo tego swojego piłkarza. On dostał się na internecie k mojemu kazaniu. I on w jakiś sposób trafił w internecie na moje kazanie. A opytał się tego swojego gracza, a już si bolaj za tym Barkocim. I pyta tego piłkarza, byłeś już u tego Barkociego? On nie wie, kto to jest. Powiedział, nie, ja nie wiem, kto to jest. No jest to Boży mąż. To jest mąż Boży. On się będzie modlić za twoją córkę, a będzie uzdrowiona. On się o twoją córkę pomodli i będzie uzdrowiona. A przyszli. I przyszedł. Przyszła matka, przyszedł ojciec. Matka przyszła, ojciec przyszedł. A przyszło to dziewczatko. I ta dziewczynka. To małe dziewczatko miało takie nóżki, że kość a koża. Ta dziewczynka miała takie chude nogi, tylko skóra i kość do samej góry. A te nogi ją nie drżali, lebo nie miała swali. Te nogi nie potrafiły jej utrzymać, bo nie miała mięśni. A keď prišli k nám, zložili ju na chodbe. I kiedy prišli do nás i položili ju na podłodze. Jej takto tancovali nôžky. Nogi jej się tak trzęsły. Chwyciła się. Ściany. A pomaličky išla. I šla po malutku. Ale takto sa jej triasli kolienka. Ale kolana ciągle jej się trzęsły. Prišli dnu. Weszli do środka. A mówię, co jest wasze żalanie? Pytam się, jakie jest wasze pragnienie? Chcielibyśmy, abyście się pomodlili za nasze dziecię. Chcielibyśmy, żebyś się pomodlił o nasze dziecko. A ja mówię, dobre. Powiedziałem, dobrze. Ale dufam, mówię, żeście nie byli u jakich weżców albo u jakich czarodziejników. Powiedziałem, ale ufam, mam nadzieję, że u żadnych czarowników albo wróżbiarzy nie byliście. A wtedy zachwycił ojciec za głowę. I teraz ojciec chwycił się za głowę. Myśmy byli u wszystkich czarodziejników, a u wszystkich weżców, co len egzystują, o których myśmy poczuli. A on powiedział, myśmy byli u wszystkich czarowników i wróżbiarzy, o jakich w ogóle istnieniu tylko się dowiedzieliśmy. A ja im mówię, coście to urobili? I ja mówię, coście to zrobili? Wiecie, co urobili ty weżcy a czarodziejnicy? Wiecie, co ci wróżbiarze i czarownicy zrobili? Każdy, u kogo ste boli, jeszcze jeden uzol urobił na tom dieťati. Każdy, do którego poszliście, jeszcze jeden węzeł zrobił nad całym tym związaniem. Coście to urobili? Coście to zrobili? A zaczęli płakać, jak ojciec, zaczęli płakać, matka. Tak samo ojciec, jak i mama. Nie wiedzieliśmy o tym. Nie wiedzieliśmy o tym. My tomu nie rozumiemy. Nie rozumiemy tego. A mówię, no dobre. Powiedziałem, dobrze. Wierzycie w jedynego żywego Boga? Pytam, wierzycie w jedynego żywego Boga? Który stworzył niebesia a zem? Który stworzył niebo i ziemię? A oni obydwoje wierzymy. Oboje powiedzieli wierzymy. A wierzycie, że ten to niebieski Ojciec posłał swojego Syna? Pozrite, a już teraz idzie ta zwieść o krzyżu. Swojego Syna Jezusa Chrystusa. Wierzycie w to, że niebiański Ojciec posłał na ziemię swojego Syna i tu już zbliżamy się do tego zwiastowania o krzyżu. A oni powiedzieli, ano, wierzymy. Powiedzieli, tak, wierzymy. A wierzycie, że Jezus Chrystus przyszedł na to, aby zachránil hriešnikov? I wierzycie w to, że Jezus Chrystus przyszedł na ziemię, żeby zbawić grzeszników? Wierzymy. Wierzymy. A wierzycie tomu, że kiedy się budeme modlić, duchownie túto vec vyriešime, że Otec niebieski Otec vypočuje túto modlitbu za vašu dcerku? I wierzycie, że teraz kiedy będziemy się modlić, to niebiański Ojciec wysłucha tą waszą modlitwę o naszą modlitwę o waszą córkę? Wierzymy. A oni powiedzieli, wierzymy. Wierzymy. Tak potem som ich viedol k pokániu. Prowadziłem ich do pokuty. Som povedal, že hlboko sú v okultizme. Powiedziałem im, że są bardzo głęboko w okultyzmie. A ma diabol si robí veľké práva a nároky na nich. I diabol sobie wielkie prawa i roszczenia robi do ich życia. Ale ak oni majú úprimnú zo srdca ľútosť a ľutujú to. Ale jeżeli mają z głębokiego serca żal i tego żałują. A činia z toho pokánie. I pokutują z tego. Tak im to Pán Ježiš odpúšťa. To Pán Jezus vám to vybáča. Oni tak plakali ako malé deti. Plakali jak malé deti. Ľutujeme to. Žalujeme tego. A chcete, aby Pán Ježiš Kristus vstúpil do vašho života? Chcete, żeby Pán Jezus wszedł do vašego życia? Prepáčte, táto vec hneď sa nestala. Wybaczcie, ta rzecz od razu się nie wydarzyła. Ale hovorím, chcete, abyśmy się teraz modlili za to, aby toto dieťa było wykupione? I pytam, chcecie, żebyśmy się teraz pomodlili o to, żeby to dziecko zostało wykupione? Aby Jezus Chrystus miał prawo na toto dziecko. Żeby to Jezus Chrystus miał prawo do tego dziecka? A oni powiedzieli, chcemy. Powiedzieli, chcemy. Tak som vyhlásil tomu dieťaťu. Ogłosiłem temu dziecku. Ale aj tým mociam temnosti. Również mocą ciemności. Ty, szatane, który si takto oklamal túto rodinu. Szatanie, który tak oszukałeś tą rodzinę. A robil si veľké práva a nároky na toto dieťa. Robiłeś sobie prawo i roszczenia do tego dziecka. A takto si trápil túto rodinu. I tak trápiłeś tą rodzinę. Mene Ježiša Krista ti vyhlasuje. Ogłaszam ci w imieniu Jezusa Chrystusa. A teraz sa naplňalo to, čo je napísano Efezjanom 3:10. I tu się spełnia. Cirkev ma ohlásiť. To co jest napisane w Efezjan 3:10, że Kościół ma ogłosić tą mądrość Bożą. Ty si oklamal túto rodinu. Okłamałeś tą rodzinę? Ale Ježiš Kristus vykúpil toto dieťa. Ale Jezus Chrystus odkúpił to dziecko. Odpustil nieprawość. Wybaczył nieprawość. A ty nie masz już tu co hľadať. I nie masz tutaj czego szukać. Odstup. Odejdź. A tebe, dievčatko, vyhlasujem slobodu. A tobie, dievčinko, ogłaszam wolność. Viete, čo sa stalo? Viete, co się wydarzyło? Otvoril som oči. Otworzyłem oczy. Dievčatko sa usmialo. Dievčinka się uśmiechnęła. Vyskočila hore na fotelku. Skočila na fotel. Dovtedy sa neudržala riadne na nohu. Wcześniej nie utrzymywała się na swoich nogach. Ona vyskočila na fotelku. Skočila na fotel. Hneď vyliezla hore na tú opierku. Od razu vyšla do góry na oparcie. A ukazovala ockovi aj mamke, že čo ona už dokáže. Ona pokazała tacie i mamie, co ona już potrafi. A otec sa ospravedlňuje a hovorí, nie hněvajte se, pán Barkoci. To nikdy nerobila cerka. Ten, ja nie wiem, co za je stalo. Ojciec się tłumaczy, no nie gniewaj się, pan Barkoci, bo ja nie wiem, co się temu dziecku stało. Lebo wasza cerka nigdy nie była swobodna. Bo wasza córka nigdy nie była wolna. Nigdy nie były splatene prawa, nároki satanowe. Te prawa i roszczenia szatana nigdy nie były zapłacone. Wasza cerka jest uzdrowiona. Wasza córka jest uzdrowiona. Idźcie w pokoju. Idźcie w pokoju. Viete, čo urobilo to dievčatko? Viete, co tá dievčinka zrobila? Už sa neopierala. Już się nie opierała. Chwyciła mamę ruku. Chwyciła rękę mamy. Ocovi chytila ruku. Taty rękę. A takou silou ich ťahala. I s takou silou ciągnęła ich. Že oni mali čo robiť, aby obstal. Żeby mieli co robić, żeby ją utrzymać. A hovorí, čo sa s ňou deje? I pytałem, co się z nią dzieje. Ale viete, tej dušičky toho dieťaťa, tam tú radosť. Ale możecie sobie života, radosť tej sily. Wyobrazić radość, która była w duszy tej dziewczynki i siłę z tej radości. A oni prišli domov s tým dievčatkom. Prijali s tom dievčinkom do domu. A tréner? I tréner? Pozerá. Patrzy. A vidí, že dievčatko skáče na dvore. Vidí, že to tá dievčinka na dvore podskakuje. A pýta sa ich, vy ste boli tam u toho Božieho služobníka? Vy ste byli u tego Božego sługi, pýta? A oni hovorí, boli sme. Byli sme. A boli sme aj odovzdať svoj život potom o dva týždne. Panu Ježišu. I po dwóch tygodniach też byliśmy nasze życie oddać Panu Jezusowi. A teraz my szczęśliwi a swobodni. Teraz jesteśmy szczęśliwi i wolni. A dzwoni telefon. I dzwoni telefon. A dzwoni trener. I trener dzwoni. Boży służobniku. Boży sługo. A ja chcę przyjść oddać swój żywot Panu. Ja Jezusowi. Też chcę przyjechać i oddać swoje życie Panu. A za krótki czas my mali krst. Krótko po tym mieliśmy chrzest. A on stál tam na brehu rieky. Stál na břehu řeky. A vyznával svoju vieru v Pána Ježiša. I vyznával svoju vieru v Pána Jezusa Kristusa. Pokiaľ cirkev nebude nepochopí, že sú tu práva, ktoré si robí diabol. Dopóki Kościół nie zrozumie tego, že tam sú práva, ktoré diabol sobie robí. Keď človek dobrovoľne urobí kroky do diabolskiej sfery, jeżeli dobrowolnie człowiek wchodzi na ten obszar szatana, tak diabol si robi na niego prawo. Diabeł sobie robi prawo do tego człowieka. Człowiek len wtedy może być oswobodzony z tych kliadieb a zloreczeni. Człowiek dopiero wtedy może być uwolniony od tego przekleństwa. Kiedy ten człowiek urobi z to uprymne pokanie. Kiedy ten człowiek szczerze z tego pokutuje. A przyjmie wykupienie. I przyjmie to wykupienie. A to nie złotą, srebrom, ale krwą Pana Jezusa. Nie złotem, srebrem, ale krwią Pana Jezusa. Te prawa satanowe si diabol drży bardzo pewnie. Te szatańskie prawa diabeł bardzo mocno trzyma. Nie powiedział si mi, bratu, o 9 by som mal skończyć, tak? Hej, dobre. O, tak sa już nie pustím do dalszego. Nie zaczynamy kolejnego tematu. Ale chcel som vás povzbudiť, abyście videli, že ako to funguje. Chciałem vás zachęcić, żebyście widzieli, jak to działa, jak to funkcjonuje. Prišiel za mnou človek. Jakiś człowiek przyszedł do mnie. A hovorí. I powiedział. Moja manželka bola v nemocnici. Moja žena bola v špitalu. Bolo to zhruba pred 29 rokmi. To było mniej więcej 29 lat temu. A niekto mi búcha na dvere o 10. večer. Ktoś o 10. wieczorem puka mi do drzwi. Wtedy nie chodzi sa už na návštevy však. Wtedy już nie chodzi się na odwiedziny, prawda? Otvorím dvere. Otwieram drzwi. A vo dverách vidím človeka. I v dverách vidzę człowieka. Ktorý ma asi pred rokom strčil z kazateľni dole. Ktorý z kazalnicy zepnul mnie v dół. Lebo som zvestoval v mene Pána Ježiša, že Pán Ježiš nové veci ide konať. Bo ja vtedy głosiłem, že Pán Jezus ide činiť nové rzeczy. A diabol to tak nezniesol, že on sedel v poslednej lavici, dobehol ku mne a tak to sotil do mňa a som letel. I diabel, kiedy to głosiłem, no był taki... Nezniesol to? Nezniósł tego i posłał tego człowieka, który siedział w ostatnim rzędzie i on pobiegł do mnie i tak zepchnął mnie z kazalnicy. Stojím pevne. A mali sme tam v zbore takých bratov silnejších. I mieli sme tam v zbore takých dvoch silnejších bratí. Oni ho chytili tak pod pazuchu. Chvytili go tak pod rękę. Aj druhý za druhú. Druhý za druhou rękę. Posadili sa s ním do prednej lavici. V pierwszej ławce z ním usiedli. A držali ho. Trzymali go. A ja som kázal, aké veľké veci bude Pán Ježiš. A ja głosiłem, jakie wielkie rzeczy Pan Jezus będzie czynił. A A on to musel vydržať. Ja, on musel to vytrzymať. A na konci zhromaždenia oddal svoj život Pánu Ježišovi. A na konci náboženstva oddal svoje życie Pánu Ježišovi. Ale ja som nemal tieto zjavenia, ktoré vám dnes hovorím. No, ja nemiem vtedy tego objavenia, o ktorom dzisiaj vám mówię. Ja som bral veľmi prostinko, detinsky tú svoju službu. Ja tą svoju službu brałem tak po dziecinnemu bardzo szczerze. A ja som sa tešil, že ten človek, ktorý bol tak v moci toho zlého naraz, začal hľadať Pána. Ja się cieszyłem z tego, że ten człowiek, który był w mocy ciemności, nagle zaczął szukać Pana. A po roku naraz ho vidím tu vo dverách. I po roku widzę go tutaj w drzwiach. O 10:00 wieczorem. O 10:00 wieczorem. A hovorím, čo tu robíš? I pytam się, co tu robisz? Čo chceš? Čego očekuješ? A on hovorí, Alexander. Povedal Alexander. Celý ten rok som ťa klamal. Cały ten rok ťa oszukiwałem. A hovorím, a v čom si ma klamal? V čom mě ošukiváš? Nevieš, že nie mňa si klamal, ale sám seba si klamal? Ty nevieš, že to nie mě oklamiváš, tylko samego siebie oklamiváš? A v čom si ma klamal? V čom mě ošukiváš? Nepovedal som ti, že som vlastnou krvou upísal svoju dušu satana. Ja ci nie powiedziałem tego, że własną krwią podpisałem duszę dla szatana. Urobil som zmluvu z diablom. Zrobiłem przymierze z szatanem. A odkedy hľadám Pána? I odkąd szukam Pána? A odkedy mi slúžiš? I odkedy mi usługujesz? Ty mi tak veríš, ty ma tak máš rád. Ty mi tak ufasz i tak mnie lubisz. Ale ja som ťa klamal. Ale ja cię ciągle okłamywałem. A ja myslím, že už tomu musí byť koniec. Ja myślę, że to trzeba zakończyć. A hovorím, a ako to chceš zakončiť? V jaký spôsob chceš to zakončiť? A hovorí, vyžen zo mňa toho satana. Vypeň ze mňa šatana. A tak som povedal, dobre, po dnu. Povedzem, dobře, vejď do środka. Kľakli sme si ku gavču. Klęknali sme pri tapčanie. Kľačali sme vedľa seba. Obok sebe klenčali sme. A hovorím, a skutočne chceš byť oslobodený od toho zlého? Pýtam, že rzeczywiście chceš byť uvoľnený od tego złego? A on hovorí, áno. Povedal tak. Neviedol som ho k pokániu. To bola prvá chyba. Nie prowadziłem go do pokuty i to był pierwszy błąd. Ale chcel som naplniť, pretože bolo už veľa hodín. Hovorím, deti spia, neskoro je, nechcem to nadlho. No tak vyženiem toho satana. No, nie chciałem przedłużać tego wszystkiego. Było późno, dzieci spały, nie chciałem przedłużać. Mówię, dobre, wypędzę tego szatana. A tak sme sa modlili. I modliliśmy się. Na kolenach. Na kolanach. A w jednej chwili som sa tak otoczył k niemu. W jednej chwili obróciłem się do niej, w jego stronę. A povedal som, ty zły, wyjdź z niego. Wyjdź z niego. I powiedziałem, ty zły, wyjdź z niego szatanie. A wtedy sa niečo stalo, čo som nikdy ešte v živote predtým nevidel. Wydarzyło się coś, czego nigdy w życiu wcześniej nie widziałem. Jeho vymrštilo z kolien. Wyrwało go jakby z tych kolan. Vyhodilo ho do vzduchu. Rzuciło nim w powietrze. A letiel celą miestnosťou. Przez całe pomieszczenie przeleciał. Dopadol. Upadł. Pozerám, nedýcha. Patrzę, nie oddycha. Żadne známky života. Żadnych znaków, oznak życia. Mrtvý človek. Mrtvý človek. Ja som sa tak prelakol, teda prelakol, tak som do takého stavu som sa dostal. Tak się wystraszyłem, nawet nie wystraszyłem, do takiego stanu się dostałem, znalazłem się w takim stanie. Co teraz będę robić? Co teraz mam zrobić? Mám volať políciu, mám volať záchranku. Mám dzwonić na policję czy na pogotowie? Mám tu w domu martwego człowieka. Mam w domu martwego człowieka. Co mam robić? Co mam robić? A skutočne ani nie mrkol, ani proste żaden pohyb. To było ciało bez ducha. Żadnych przejawów życia, po prostu ciało bez ducha. Nie dýchal. Nie oddychał. 15 minut minimálne to trvalo. To trwało co najmniej 15 minut. Jedenkrát sa nenadýchol. Ani razu nie odetchnął. Nie oddychnął. A ja som sa modlil, Panie, čo mám robiť? I modliłem się, Panie, co mam robić? A Duch Svätý mi povedal, duchom si začal tento boj. A Duch Święty powiedział, w duchu ten bój zacząłeś. Duchom dokończymy. Duchom, w duchu ten bój dokończymy. Tak som dával pozor, aby som sa ho nedotkol. byłem czujny, żeby go przypadkiem nie dotknąć. A gdyby przyszła policja, gdyby policja przyszła, proste, aby ma nie podozrywali z tego, że nieco som zbabrał, żeby nie było podejrzeń, że coś zrobiłem temu człowiekowi. Zastał som nad tym niehybnym ciałem, nad tym nieporuszającym się ciałem, nieruchomym, a hovorím, stanąłem. Mene Pana Ježiša, wstań. I powiedziałem w imieniu Jezusa, wstań. Pozerám sa. Patrzę na niego. Ani sa nepohol. Nawet nie drgnął. Potom druhý krát. Po raz drugi. Ale viete, to nie ubúdalo mi viery, ale cítil som, že tá viera pribúda. Ale nie miałem wrażenia, że z tego powodu ubywa mi tej wiary, ale widziałem, że tej wiary mi przybywa. A hovorím, mene Pána Ježiša, vstaň. Ja powiedziałem w imieniu Pana Jezusa, wstań. Ale on sa nepohol. Nawet nie drgnął. A keď som tretíkrát povedal, tebe hovorím mene Ježiša Krista, vstaň. I kiedy po raz trzeci powiedziałem, tobie mówię w imieniu Pana Jezusa, wstań. Wtedy som videl, ako na jeho víčku ten nerv, čo je tu niekde, sa pohol. Widziałem, że jego brew drgnęła. Wiecie, jaka to była dla mnie ulawa? Wiecie, jaka ulga była? Znamka żywota. Jakiś znak nadzieja życia. Żywota. Nadzieja życia. Za chwilę otworzył oczy. Za chwilę otworzył oczy. Posadził się. Usiadł. A mówi, Aleksander, co to było ze mną? I mówi, Aleksander, co się ze mną stało? Mówi, ja nie wiem, co się stało. Ja mówię, nie wiem, co się stało. Ja som, ty si prišiel, aby som vyhnal z teba toho zlého. Przyszedłeś, żeby z ciebie tego złego wypędzić. Ja som w mene Pána Ježiša ho vydúril z teba. Wypędziłem w imieniu Pana Jezusa szatana z ciebie. A v tom momencie to vyhodilo do vzduchu. I w tym momencie to rzuciło cię w powietrze. Dopadol si a bol si tu mrtvý. Upadłeś i leżałeś tu martwy. Ty powiedz, co było z tobą. Ty powiedz, co się z tobą działo. A on hovorí, áno, ja ti to poviem. On powiedział tak, powiem ci to. A on hovorí, jak si vypudil toho zlého. Jak powiedział, jak vypędziłeś złego. Pretože som mal zmluvu, krvnú zmluvu so satanom. Dlatego, że miałem to przymierze krwi z szatanem podpisane. Bola spojená moja duša s diablom. Moja duša była powiązana, związana z diabłem. Lebo w krwi jest duša, písmo hovorí. Biblia mówi, że w krwi jest dusza. A jak bol vydurený ten zlý, jak tak zły vytrhol zo mňa dušu. Zły został wypędzony, wyrwał ze mnie duszę. A stiahol ma dole do pekla. I ściągnął mnie w dół do piekła. A hovorí, a tam poviem ti, čo bolo. I powiem ci, co tam było. Plač a škrípanie zubami. Plač, zgrzytanie zębami. Volanie o pomoc. Volanie o pomoc. Volanie, aby niekto doniesol wodu. Volanie o jakikolwiek napój, wodę. Ciemno. Ciemność. A potem hovorí. I potem powiedział. Aleksander, a wiesz, jeszcze niečo. Wiesz, jeszcze coś. Ale on, wiecie, tak samo aż rozšírili tie zreničky. Až źrenice. Wiesz, co som tam ešte tam videl. Až źrenice mu się rozszerzyły. Powiedział, wiesz, co tam jeszcze widziałem? A Duch Święty mi powiedział, dosť. A Duch Święty powiedział, dosyć. Nie dovol mu, aby hovoril. Nie pozwól mu, żeby mówił. Nie bądź zvedavý na to, co tam ešte było. Nie bądź ciekawy na to, co jeszcze tam było. Ale opýtaj sa ho, ako sa dostal hore. Ale zapytaj go, v jaký spôsob vrúčil. A som mu povedal, mlč, nechcem počuť, čo tam bolo. Milč, nechcem slyšať, co viacej tam bylo. Ak mi nevieš hovoriť o nebi, o tom zlom mieste mi nehovor. Jeżeli o nebi nie môžeš mluviť, to o tym złym miejscu už mi nemluv. Ale povedz, ako si sa dostal hore. Povedz mi, jak vrúčiłeś. A hovorí, keď si sa modlil. Povedal, kedy sa modliłeś. Tak. Jedna ruka siahla po mňa. To jedna ręka sięgnęła po mnie. A vyťahla ma odtiaľ von. Wyciągnęła mnie stamtąd na zewnątrz. A vrátila ma do života. I wróciła mnie do życia. A wtedy sa mi rozklepali kolena. Kolana, kiedy to usłyszałem, kolana mi się rozkołatały. A wtedy som si prvýkrát uvedomil. Pierwszy raz sobie wtedy uświadomiłem. Že ako si diabol chráni to svoje teritorium. Jak bardzo diabeł chroni swojego terytorium. A že jednoducho ty neurobíš hriech a neurobíš zlé veci bez toho, že by si diabol nerobil na teba nárok. I nie ma takiej możliwości, že ty zrobíš coś złego, zrobíš jakiś grzech bez tego, żeby diabeł sobie robił prawo do twojego życia. Preto Pan Jezus wystąpił na niebiosa. Dlatego Pan Jezus wstąpił na niebiosa. Zajął zajatie. Tą niewolę wziął w niewolę. Odzbroił to złego. Rozbroił złego. A wystawił go na posmech. Wystawił go na pośmiewisko. Rozdał ludziom dary. Ludziom rozdał dary. A skrze zachraniującą łaskę. A przez tą zbawiającą miłość. Chudobnym było zwestowane Ewangelium. Biednym była głoszona Ewangelia. Ślepym był nawrat zraku. Ślepi otrzymali z powrotem wzrok. Złamanych sercom uzdrowienie. Złamane serca zostały uzdrowione. Zajatym swobodę. Zniewolonym wolność. Ale to wszystko ma swoje prawo a prawidło. Ale to wszystko jest poddane określonym prawidłom. Ja się bardzo raduję. Bardzo się cieszę, że tylko dziwów a zázraków są za cały żywot nie zażył jako ostatnich czasów. Że przez całe swoje życie nie doświadczyłem tyle znaków i cudów, co w ostatnim czasie. Jak są pochopił to wielkie tajemnice. Kiedy zrozumiałem tą wielką tajemnicę. A preto ja was prosím, bratia. Dlatego proszę was, bracia i siostry. Nie bądźcie leniwi. Nie bądźcie leniwi. Wstąpcie do modlitw a postu. Wejdźcie w post i modlitwę. To, co się dzieje aj w waszym okolí. To, co dzieje się również w waszym otoczeniu. Nie bójcie się tego. Nie bójcie się tego. Nie bójcie się tego, że są mraki zgromadzają nad Ukrainą. Nie bójcie się tego, że czarne chmury gromadzą się nad Ukrainą. Ale rieszcie to duchownie. Ale rozwiązujcie to duchowo. Jednoducho poddajcie się Bogu. Po prostu poddajcie się Bogu. Sprzeciwcie się diabłowi. Sprzeciwcie się szatanowi. A diabeł ucieknie. A diabeł ucieknie. A tak jak mraki przyszli. I chmury jak przyszły. Tak aj odejdą. Tak i odejdą. Wiem to iście. Wiem to na pewno. Ak sa Boží ľud bude modliť a postiť. Kiedy Boží ľud będzie modlił się i pościł. Ak sa budete len modliť. Jeżeli się tylko będziecie modlić. Len svoju duszu zachránite. Tylko swoją duszę uratujecie. To jest veľa. To jest dużo. Tam budete sławę Pana Ježiša. Będziecie w chwale Pana Jezusa. A možno, że już čoskoro. Nie, już może niedługo. Ale ak vám záleží na tých, ktorí sú v zajatí. Ale jeżeli zależy wam na tych, którzy są w tej niewoli. A ta łaska Chrystowa was nuci. Jeżeli pociąga was ta miłość Chrystusowa. Tak wstąpcie do tego boja. Wejdźcie w tą walkę. Nauczycie się pokory. Nauczycie się pokory. A Bóg się pysznym protiwi. A Bóg pysznym się sprzeciwi. Ale pokornym dawa miłość. Ale pokornym daruje łaskę. Zawsze was będzie sprowadzać miłość Boża. Zawsze was będzie prowadzić łaska Boża. Proste to jest, tak to chodzić z tą miłością Bożą, to jest zázrak, to jest fantastyczne. Chodzić w tej Bożej łasce, to jest cud, to jest fantastyczne. Ale musisz stale bdzieć. Ale ciągle musisz czuwać. Stale musisz hľadieť na Pana. Ciągle musisz patrzeć na Pana. A każdy dzień sa dzieją divy a zázraky. Każdego dnia dzieją się znaki i cuda. My už 2 roky sme nemali zgromaždenia v Komárne. Myśmy już przez 2 lata nie mieli zgromadzeń w Komárne. Ale Boží ľud sa v Komárne modlí a posti. Ale Boží ľud v Komárne modlí się i pošti. A každý rok máme krsty. I každego roku máme chrzty. Predstavte si, posledné kázanie som mal pred 2 rokmi a ľudia sa obracajú. Zobaczcie, 2 lata temu miałem ostatnie kazanie, a ludzie się nawracają. Jak je to možné? Jak to jest możliwe? Ráno sa ma pýtajú, brat Aleksander, koľký budú krstení? Ráno sa mi pýtajú, bratia Aleksander, ilu będzie chrzczonych? Spýtaj sa Pána Ježiša, on to vie. Zapytaj Pana Jezusa, on to vie. A keď príde ten čas... Kiedy ten čas przychodzi? Ľudia tam v slzách, v pokání, oblečení v bielom rúchu. V łzach i v pokucie, v białych szatach stoją w tym zastępie. Niekde zbore sa teší, aké dvaja, traja, štyria sa pokrstia. To jest wielka wec. W niektórych zborach cieszą się, kiedy dwie czy cztery osoby się ochrzczą. I tak, to jest wielka rzecz. Ale Boży lud w Komarnie sa modli. Ale Boży lud w Komarnie modli się i pości. A Bóg zachraňuje ludzi. I Bóg ratuje ludzi. Vlaniśmy teda tento predošlý rok sme 30 ľudí krstili. V tamtom roku chcelišme 30 osôb. Ten predošlý rok asi o 10 alebo o 20 viac, a neviem. Ešte rok včasnej 10 alebo 20 osôb viacej. Radosť Pánova rastie. I radosť Pána rośnie. Na Slovensku rastie Boží ľud. Boží ľud na Slovácii rośnie. A viete, čo je pre mňa najkrajšie? A viete, čo v tom je dla mňa najpiękniejsze? Mnoho, mnoho Božieho ľudu sa modlí a pôsti. Že mnóstvo Božieho ľudu modlí sa i pôsti. A Pán Boh koná na Slovensku. I Pán Boh svoje dielo činí na Slovácii. A ja chcem vás povzbudiť. I chcem vás zachęcić. Bratia a sestry. Bratia i siostry. V Polsku. V Polsce. Nenechajte sa na pospas osudu. Prepáčte, že tento výraz takto použiť. Nedajte sa zostaviť na pastve losu, tak. Ale cirkev má tu právo. Ale Kościół tutaj ma prawo. Boh chce. Pán Bóg chce. Tak je napísané, že Boh chce. Tak jest napisane, że Bóg chce. Boh chce, aby Boží ľud vošiel do duchovného boja. Bóg chce, żeby Boží ľud wszedł w tą walkę duchową. A budete vidieť slávu Božiu. I zobaczycie Božą chwałę. Ja wiem, co hovorím. Wiem, co mówię. A ja to vidím. I widzę to. Nebudem hovoriť konkrétne mená. Nie będę mówił o imionach. Bol som pozvaný niedawno. Niedawno byłem zaproszony do chrámu do katolickiego do katolickiej świątyni w Bratysławie. W Bratysławie. A pytał som za toho brata, prečo mnie voláš? I pytam się tego brata, dlaczego mnie zapraszasz? Tak tylko macie biskupów, tylko farárov, że dalo by sa macie Dunajskimi prehradiť. Tyle biskupów, księży, proboszczy. A prečo mňa voláš? Tak? Dlaczego mnie zapraszasz? A on povedal, brat Aleksander. Bratie Aleksandrze. Lebo my všetci vidíme. Bo my wszyscy widzimy. Že ty si ta osoba, že ktorá jesteś, má právo nám povedať, ako to má byť. Jesteś człowiekiem, który ma prawo nam powiedzieć, jak to ma wyglądać. Ako má vypadať pokánie pre Slovensko? V jaký spôsob má vyglądať pokuta dla Slovácii? A tak som kázal. I głosiłem. Bola tam moja manželka. Moja žena tam bola. Bol tam môj syn. Môj syn tam byl. Bol tam brat Marian. Marian tam byl. Kázal som Božie slovo. Głosiłem Božie slovo. Už keď som končil, som počul hlasitý plač. Już kiedy kończyłem, słyszałem płacz ludzi. Skončil som. Zakończyłem. Išiel som medzi ľudí. Poszedłem między ludzi. Plakali nad svojimi hriechmi. Płakali z powodu swoich grzechów. Wovádzal som ich do slobody Ježiša Krista. Wprowadzałem ją do tej wolności Chrystusowej. Naraz mi bolo povedané. I było mi powiedziane nagle. Prišli tu ľudia z vyššie postavení. Že prišli tutaj ľudia vysoko postavení. A mohol by si sa za nich modliť? Mohl by si o nich pomodliť? A ja som potom išiel. Poszedłem później. Modlil som sa s týmito ľuďmi. S tými ľuďmi modliłem się. A spoločne sme volali za záchranu Slovenska aj celej Európy. I razem volaliśmy o ratunek dla Słowacji i Európy. Ja som sa nigdy, nigdzie nie hlásil. Nigdy się nigdzie nie oferowałem, nie głosiłem. Ja pozwólcie, ja wam to powiem. Zaproście mnie i ja wam to powiem. Nie. Nie. Ja służę Panowi. Służę Panu. A Duch Święty sam jednoducho pôsobi tą miłość. A Duch Święty sam po prostu powoduje tą łaskę. Pretože sme neustále w modlitbách a postach. Dlatego, że ciągle jesteśmy w modlitwach i postach. Proste otvára sa veľká milosť pre Slovensko. Veľká láska dla Slovácii sa objavila. Aj pre Európu východnú. Rovnež dla vschodnej Európy. A verím, že sa otvorí veľká milosť aj nad Ukrajinou. Vieš to, že veľká láska pojaví sa nad Ukrajinou? Nad všetkým Božím ľudom. Nad celým Božím ľudom. Veľké veci sú to, čo prežívame. To sú veľké veci, to, čo prežívame. Ale viete, čím to začalo všetko? Viete, od čoho sa to všetko začalo? Modlitbou a postom. Modlitbou i postom. Nebudem už teraz ďalej rozvíjať. Som skončil. Amen. Ďalej nebudem kontinuovať. Zakončujem. Amen. Ale prosím vás, nezabudnite na to. Ale prosím, nezapomnite o tom. Ak nebudete si vedieť spomenúť... Jeżeli čakúš nebudete mohli sobie pripomnieť, to vyslúchajte ešte raz tak okazania. A ja verím, že mnohí ste, že toto aj dieťa môže pochopiť. Ja vieram, že wielu zrozumieli się, a dziecko może to pojąć. A Pan Bóg się osławi. I Pan Bóg się uwielbi. Nasza cesta nie wiedzie dole. Nasza droga nie prowadzi w dół. Nasza cesta nie wiedzie do końca. Nasza droga nie wiedzie do nie kończy się. Lebo wyrok Pana Jezusa znie takto. Bo to wyrocznia Pana w ten sposób rozbrzmiewa. A ihľa činím všetko. O to všetko činie novém. Aleluja. Aleluja. Amen. Amen. Budeme sa modliť. Môžete skloniť svoje hlavy, alebo môžete aj povstať. Môžete povstať, budeme sa modliť. Milovaný náš drahý spasiteľu, Pane Ježišu Kriste. Náš umilovaný zbaviteľu, Pane Jezu Kriste. Ďakujeme Ti za tento zvláštny večer. Ďakujeme za ten šťagulný večer. Viem, Pane, že sme hlbokú orbu dnes spustili. Viem, že głęboko dzisiaj oraliśmy. Ale Pane Ježišu. Ale Pane Jezu. Kedy, ak nie teraz? Kedy, jeżeli nie teraz? Teraz je ten čas. Teraz jest ten czas. Aby cirkev powstał. Żeby Kościół powstał. A to nie, aby cirkev peste zovierala. Ale nie, żeby Kościół zaciskał pięści. Nie, aby sa zbroił meczom. Nie, żeby zbroił się w miecze. Ani w zbranie. Ani w zbroje. Ale aby cirkev išla do modlitieb a post. Ale żeby Kościół wszedł w modlitwę i post. Počuj, cirkev Pána Ježiša. Kościele, usłysz głos Pana Jezusa Chrystusa. Polski naród. Polski narodzie. Nie dychaj pomstą. Nie dysz chęcią pomsty. Nie bądź w zburę. Nie bądź w buncie. Przyjmij radę swojego Pana. Przyjmij radę swojego Pana. Tak to mówi Pan Jezus. Tak mówi Pan Jezus. Vždy si sa ku mne hlásil, ty národe. Ty národe, zawsze do mne się zwracałeś. Povedal si, že ma poznáš. Povedziałeś, že mnie znáš. No keď ma znáš. Jeżeli mnie znáš. Moje ovce čujú môj hlas. Moje ovce znajú môj głos. A ty vieš, že ja hovorím k tebe. I ty vieš, že ja do ciebie mówię. Nezvieraj vo svojich rukách meč. Nie zaciskaj svojej pięści na mieczu. Nie dychti po pomste. Nie tęskni za pomstą. Ale posłuchni mój głos. Ale usłuchaj mojego głosu. Ako dieťa, keď počuje hlas svojho otca. Jak dziecko, które słyszy głos swojego ojca. Poď ku mnie. Przyjdź do mnie. Ja ti dám svoje odpustenie. Dám ti moje przebaczenie. Dám ti svoje očistenie. Dám ti svoje očiščenie. Dám ti svoje vykúpenie. Dám ti svoje odkupienie. Budeš môj. Będziesz mój. A len môj. Tylko mój. A ja zahrmím na tvojich nepriateľov. Ja zagrzmię na tvojimi nepriateľmi. A oni sa dajú na útek. I oni začnú utekať. A tvoje oči to budú vidieť. I tvoje oči to zobaczą. Tvoje srdce sa bude radovať. Tvoje srdce będzie się radować. A tvoju radosť nevezme od teba nikto. A tvojej radosti nikt ci nie odbierze. Poď národe. Choď národe. który mnohokrát nie poznasz studu, który niejednokrotnie nie doznajesz wstydu. Pójdź ku mnie. Przyjdź do mnie. A ja ci dam odpoczynek. Dam ci odpocznienie. A dam pożegnanie. Dam błogosławieństwo. A będą pożegnane twoje dzieci. Będą błogosławione twoje dzieci. Będą pożegnane twoje wnuczata. Twoje wnuki będą błogosławione. A będzie pożegnana przyszłość tego narodu. I będzie błogosławiona przyszłość dla tego narodu. Ale kiedy się odwrócisz ode mnie. Ale jeżeli odwrócisz się ode mnie. A powiesz si, pójdę za swoją myślą. I powiesz, pójdę za swoimi myślami. Będę tkać pomstę w swoim sercu. Utkam pomstę w swoim sercu. Zaginiesz. Zginiesz. A będą cię hlądać. Będą cię szukać. A nie będzie cię. Ale ciebie nie będzie. Będą na ciebie wołać. Będą cię wołać. A nie będzie tego, który by się ozwał. I nie będzie tego, który mógłby się odezwać. O, pójdź ku mnie. Przyjdź do mnie. Jeszcze jest czas miłości. Jeszcze jest czas łaski. Jeszcze jest czas pokania. Jeszcze jest czas na pokutę. Pójdź ku mnie. Przyjdź do mnie. Mój narodzie. Mój narodzie. Ja som za teba zomrel. Ja umarłem za ciebie. Nie to innego Boga. Nie ma innego Boga. Ja som za ciebie płacił. Ja zapłaciłem za ciebie. To najdroższe, co som mal. Najdroższym, co posiadałem. Mój si ty. Jesteś mój. Uposłuchnij mój głos. Usłuchnij mojego głosu. A żyj. I żyj. Tak znie wyrok Pana Jezusa. Tak rozbrzmiewa wyrok Pana. Amen. Amen. Bądźcie pożegnani. Bądźcie błogosławieni, bracia i siostry.